NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De VVD in Brabant heeft de samenwerking met Forum voor Democratie opgezegd. De VVD zegt geen vertrouwen meer te hebben in Forum en in het onlangs afgesplitste Forum-statenlid Willem Rutjens. Volgens de VVD zijn er te veel incidenten rond de partij geweest, waardoor de stabiliteit ontbreekt. Honderden corona-sceptische activisten hebben via internet maandenlang nepnieuws verspreid over corona en de bestrijding ervan. Dat zeggen onderzoeksjournalisten van Pointer, van KRO en NCRV, die 3 maanden undercover gingen. De activisten vroegen sympathisanten om op Facebook, Twitter en Instagram nepnieuws door te geven. En ook bedreigden ze GGD's, politici en artsen. De brandweer is nog steeds druk met de brand in een woonblok in de Schilderswijk in Den Haag. Het vuur woedt in een aantal portiekwoningen en is ook overgeslagen naar een moskee. Tientallen huizen zijn ontruimd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De overheid begint vandaag een campagne om gezonder te eten, meer te bewegen en beter te ontspannen. Volgens demissionair staatssecretaris Blokhuis zijn er zoveel adviezen dat het voor mensen soms lijkt alsof ze hun hele leven moeten omgooien. De nieuwe campagne moet duidelijk maken dat ook kleine stappen de moeite waard zijn. Het weer. Na het optrekken van de mist is er zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt maximaal 17 graden. Blijft lang droog, pas tegen de avond volgen er weer buien. Morgen wordt een onstuimige dag en vooral aan zee gaat het dan ook hard waaien. ANWB verkeersinformatie. Op de A16 Rotterdam richting Breda is bij knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld voor het transportverkeer naar België. Bij Antwerpen is een ongeluk gebeurd en daarom staat er veel vertraging op de E19 Breda-Antwerpen. Verkeer kan beter omrijden via Bergen op Zoom. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch staat een file door een kapotte vrachtwagen. Tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder meer dan een half uur vertraging. En door een klopjacht in België is op de A76 Heerlen richting Belgische grens een file ontstaan. Bij de Belgische grens 4 kilometer. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Goedemorgen en welkom. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ondanks de nobele voornemens om minder zout en vet te eten, gaan we maar met een heel klein stapje achteruit of vooruit. Het is maar net hoe je het zegt. Minder zout, wat dan onze gezondheid natuurlijk ten goede zou komen. Maar het is maar ietsje beter. Het houdt nog niet over. Onze spraakmaker vanochtend is oudschaatser en Olympisch kampioen Mark Tuitert. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie ik dan meteen van uitgaat dat jij ontzettend let op alles. Nou, dat valt wel tegen. Dat is wel grappig als je het hebt over zout en suiker. Ja, tuurlijk, ik kijk wel misschien gemiddeld meer naar verpakkingen dan andere mensen. Maar ja, daar let je niet zozeer op. We willen allemaal wel gezonder leven. Maar als het gewoon in voedingsmiddelen zelf zit, ja. Daar kijk je niet zo naar. Nee. Nee? Jij gaat niet producten met elkaar vergelijken? Wat heeft meer koolhydraten? Nou, ik doe dat misschien meer dan de gemiddelde Nederlander. Ja, ja. Ik kijk er af en toe wel naar. Maar als ik om me heen kijk, en mezelf soms ook, ik heb ook niet zin om altijd alles maar te controleren. Nee. Heb je wel, nadat je gestopt bent met professioneel sporten, dat meer losgelaten? Zit er een verschil in? Nou, nee, er zit wel een beetje, al van jongs af aan heb ik dat wel meegekregen van huis uit. Dat, hè, ik dronk melk bij ons uit de melktank van de boerderij. Dus alles een beetje dicht bij de natuur houden. Dus dat zit er van jongs af aan al in eigenlijk. Ook als topsporter natuurlijk. Dus ik doe niet zo heel veel anders nu. Af en toe dan, nou ja, het enige is een biertje of een wijntje drinken in vrijdag of zaterdagavond. Wat ik als topsporter niet deed. Nou, doe is heel raar. En gewoon normaal eten. Ja, en ja. Ik doe wel regelmatig aan intermittent fasting. Het klinkt heel populair nu. Het is al eigenlijk eeuw oud. Millennia oud. Dus dan eet ik tussen 8 uur 's avonds en 12 uur 's middags niet. Daar hoor ik veel om me heen, inderdaad. Mensen die dat nu uitproberen. Maar dat heeft niks met de voedingsstoffen zelf te maken. Want het ligt natuurlijk ook iets bij de afspraken die zijn gemaakt. En in hoeverre dat heeft geleid, hè, over minder zout in producten ook doen. En in hoeverre dat dus heeft geleid tot ander consumptiegedrag. Ingrid Spijkert is ook hier, de hoofdredacteur van Omroep Friesland, voor het Mediaforum alvast. Welkom ook. Klontje suiker nog in de koffie? Of, nee, nooit nee. gedaan. Nooit gedaan. Nooit ook. Gedaan. Nee. Hebben jullie allerlei lifestyle-programma's waarin de Friezen worden geattendeerd op gezonde voeding? Nee, we hebben niet een specifiek lifestyle-programma. Wel in iedere dag een rubriek lifestyle, waarin dit soort zaken natuurlijk besproken worden. We hebben ook wel een podcast gemaakt, Fit met Femke. In Friesland heeft natuurlijk heel veel initiatief als het gaat om bewegen. Ik weet nog dat wij een slachtenmarathon, dat je die kon wandelen. Nou, Sportstart Heerenveen. Sportstart Heerenveen, ja. Nou ja, alles. Hè. Dus toen hebben wij wel heel veel aandacht besteed aan het wandelen op zich. Ja, precies. En in die zin fietsen wij de gezonde onderwerpen en de lifestyle onderwerpen er zeker in. In Stand.nl gaan wij het hebben over het rapport van de Algemene Rekenkamer. Een stevig en kritisch rapport is dat over het beheer van de portemonnee van onder meer het ministerie van Volksgezondheid en sowieso de overheid in Den Haag. En de vraag is, geldt COVID als verzachtende omstandigheid als je huishoudboekje niet op orde is, of juist niet? De stelling, de coronacrisis mag geen excuus zijn voor financiële wanorde bij de overheid. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Iedereen snakte ernaar. Mondkapjes, beschermingsmiddelen en coronatesten. De nood was hoog. Miljarden aan belastinggeld zijn onrechtmatig uitgegeven. Ze hadden de organisatie niet op orde. Daardoor wisten ze niet wat ze leverden, hoeveel ze leverden, wat ze inkochten, of ze de juiste hoeveelheid betaald hadden. Maar dat het wel een heel uitzonderlijk jaar was, waarin je moet kiezen voor snelheid en dat dat soms ook ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Politieke partijen hebben vaak de neiging om problemen op te lossen met extra geld. En de Rekenkamer zegt, doe dat nou niet, zodat we volgend jaar misschien een dunner rapport kunnen uitbrengen. Daarbij moet gezegd worden dat het niet de eerste keer is dat deze conclusies worden getrokken, maar dat er, ook mede door de extreme uitgaven dit jaar rondom de coronacrisis, met name bij het ministerie voor Volksgezondheid, aan 5,1 miljard aan uitgaves niet te verantwoorden is. En dus ook deels onrechtmatig is, omdat er bijvoorbeeld geen bonnetjes van zijn of er is iets betaald, maar eigenlijk is niet duidelijk of het ook daadwerkelijk geleverd is. Dat gaat om testen, om mondkapjes, om beademingsapparatuur. Ja, het is inderdaad een extreem jaar geweest, als jullie het horen, Ingrid Spijkers. Welke vragen komen er dan meteen bij jou naar boven? Nou, 5,1 miljard vind ik wel een enorm bedrag. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je... vorig jaar zagen we natuurlijk al die lege schappen, hadden we niks, geen mondkapjes, dat je denkt, oké, Kopen. Even niet belangrijk wat het kost. Maar ik denk dat je dat later wel op orde moet stellen. Ik heb me ook wel verbaasd hoor over dingen. Je hebt nu die, dat gedoe over die teststraten, hè, voor die evenementen. Die evenementen die stil liggen. Maar die teststraten zijn volgens mij nog gewoon open. Daar werken nog mensen. Die zitten daar volgens mij eigenlijk niks te doen. Mm. Ja, dat zijn toch gekke dingen. Als je tegelijkertijd van mensen hoort. Kijk, het gaat natuurlijk allemaal over vertrouwen in de overheid. Dat je van je burgers verwacht dat zij hun administratie heel goed op orde hebben. En je hebt het zelf niet. Ja, dat is toch lastig te verkopen. Want er zit natuurlijk nog een verschil in. En jij geeft ook aan van wat het kost. Heel de wereld was natuurlijk op zoek naar mondkapjes en extra apparatuur. Dus dat het misschien wat duurder is, dat kan. Maar dan het bonnetje. Ja, maar je moet een bonnetje toch. Ja. En dat je misschien ergens een miljoen in dit soort bedragen kwijtraakt. Of nog een paar. Maar 5,1 miljard is best veel. Ja, ik vind het fascinerend vanaf het begin van de crisis al. Hoe slecht wij blijkbaar zijn in crisiscommunicatie. Er zal een oorlog uit moeten breken of iets. Hè? Dat zie je anders nu in Amerika hoe het gaat onder Biden. Of bijvoorbeeld Israël. Wat toch veel landen zijn dan die sneller reageren. Het is echt, er is geen strategie. Ik vind het bijna absurd dat wij dus hier niet over nagedacht hebben. Dat overal bezuinigd is. En dat we een soort dashboard economie hebben met alles wat net een beetje klopt. Hè, we komen allemaal net in een begroting een paar honderd miljoen euro hier een beetje schuiven. Dat alles klopt. En dan, je bedoelt, het is zo efficiënt ingericht. Het is ons zorgsysteem, waardoor je eigenlijk geen lucht hebt. Het is allemaal helemaal op de millimeter afgemeten. Dat zijn we in Nederland natuurlijk gewend. En dan gebeurt er iets onverwachts. En dat gebeurt er altijd in het leven. Hè, maar dat willen we liever niet. En daar kun je niet op managen. Maar wat je wel kan doen, is je daarop voorbereiden. En blijkbaar zijn we daar heel, heel slecht op voorbereid. De voortekenen waren er al in januari. Er zijn hele slimme geesten die al hun leven lang bezig zijn met virusbestrijding, die rapporten schreven al over COVID. En dat dat uitbreidt en dat je dat niet helemaal kan voorzien. Tuurlijk, maar zijn eigenlijk twee dingen. Want als je het hebt over ons zorgsysteem, daarvan hebben we nu geconstateerd, dat het is heel efficiënt. Maar het heeft er ook de afgelopen jaren toe geleid dat het nog redelijk betaalbaar bleef. Ook iets wat wij anders meteen voelen in onze portemonnee om de hoogte van de zorgverzekering. Ja. Maar bij het ministerie van Volksgezondheid heeft de Algemene Rekenkamer ook gezegd, van de afgelopen 20 jaar dat er gecontroleerd is, bleek er al 17 keer onvolkomenheden te zijn. Dus het was al een zwakke plek. En eigenlijk met zo'n extreem jaar als wij nu hebben gehad, dan komt dat ten volle aan de oppervlakte. Maar dat is het. De haarscheurtjes, hè, dat heb je ook op een Olympische Spelen. Als het druk te volop staat, als er ergens iets niet klopt, onder druk wordt alles vloeibaar. De haarscheurtjes worden levenslange, dat worden gigantische scheuren. Flinke breuken worden het. Dat worden breuklijnen. En dat komt nu aan de oppervlakte. Hoe fragiel overheidsinstanties zijn en opereren. En dat in de kern is, dat zal naar boven komen, denk ik, in onderzoeken en ook misschien nog wel in parlementaire enquêtecommissies de komende jaren. Wat daar fragiliteit allemaal wat eronder is, dat is echt, daar moet. Ja, dat zou een hoog op de agenda moeten staan voor de toekomst. Ja, want dan is ook de vraag inderdaad van dat dit een soort oordeel is. Dat is één ding, maar wordt er iets mee gedaan? Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, heb ik gisteren een paar keer in verschillende interviews horen zeggen: never waste a good crisis. Het komt ergens vandaan. Dus ja. Nou ja, pak de handschoen op en ga er dan ook eindelijk een keer mee in de weer. En wat verder het politieke oordeel is, dat is aan de Tweede Kamer. We gaan erover praten met de mensen die gereageerd hebben, die we gebeld hebben. Wim Groot is hoogleraar gezondheidseconomie, verbonden aan de Universiteit Maastricht. In Groot, goedemorgen. Goedemorgen. Misschien is het aardig om het concreet te maken meteen met de mondkapjes. Want daar is veel geld aan uitgegeven. En niet altijd is duidelijk omdat dingen direct bij een zorginstelling werden afgeleverd of bij een magazijn dat ook geleverd is waarvoor betaald is. Maar ik denk dat we in ieder geval kunnen concluderen dat we voor de komende 5 à 10 jaar mondkapjes hebben liggen. Ja, 10 jaar las ik vanochtend inderdaad. Tegen die tijd zijn die dingen natuurlijk wel vergaan. Die kun je rustig nu al weggooien, denk ik. Maar goed, moet je dan zeggen dat is verspilling geweest? Of op dat moment was er in de hele wereld krapte. Dus dat je probeert overal en ergens die dingen vandaan te halen, is misschien ook niet zo gek. Het is verspilling natuurlijk. Want dat geld hebben we uitgegeven zonder dat we die dingen ooit gaan gebruiken. Inderdaad, in het begin was er natuurlijk krapte. Dus er moest al het mogelijke gedaan worden om beschermingsmaatregelen te kopen. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat je niet wil dat daarmee gefraudeerd wordt. En dat je ook wil nagaan of dat allemaal rechtmatig is gebeurd, die aanschaf van die dingen. Want wat zegt het u als u dit hoort, als u die conclusies leest van de Algemene Rekenkamer? Nou ja, kijk, de heer Visser benadrukte gisteren natuurlijk keer op keer dat dit niet een probleem was dat ontstaan is door de coronacrisis. Mm-hmm. Dit was al een probleem dat voor de coronacrisis al aanwezig was. Dat het ministerie zijn financiën niet op orde had en niet goed kon verantwoorden waar ze ons belastinggeld aan uitgeeft. Mm-hmm. En dat dat door die coronacrisis alleen maar erger geworden is. Nou ja, het duidt dus op een structureel probleem bij het ministerie, waarbij kennelijk toch onvoldoende aandacht en ook wel, denk ik, onvoldoende deskundigheid is om die financiële administratie goed op orde te houden. Bij de financiële afdeling, er is ook officieel een waarschuwing van de Rekenkamer uitgegaan en daarop is er een verbeterplan ook ingediend door dat ministerie van Volksgezondheid. Ja. Dus als het goed is, komt die financiële huishouding wat beter op orde. Wat denkt u? Ja, als het goed is wel. Om te beginnen natuurlijk heeft de Rekenkamer daar heel lang op moeten aandringen. Hè. Dat is keer op keer uitgesteld. Ja. Dus echt veel haast maakten ze er niet mee om. Terwijl dat toch een heel belangrijk punt is. Hè. We willen toch allemaal dat ons belastinggeld goed wordt besteed. Mm. En dat er goed toezicht op wordt gehouden. Maar ik denk een van de problemen en ook waarom je ook nu nog niet gerust kan zijn dat dat goed komt. Is dat je toch ziet bij zo'n ministerie dat. Het ontbreekt het aan deskundigheid en ervaring. Ja. En een belangrijke oorzaak daarvan is de grote mobiliteit van mensen op die ministeries. Ze hebben daar een beleid dat je binnen 7 jaar een andere functie moet hebben op een ander ministerie. En daarna na 4 jaar nog weer een andere functie. Dus je ziet vaak mensen, heel vaak, die maar tijdelijk in zo'n baan op zo'n functie zitten en dan weer wat anders gaan doen. Ja, dat is niet goed voor de deskundigheid. Nee, en stap je daarboven dan? Want ook dat blijkt wel uit het rapport dat het toezicht ook vanuit de minister ontbrak ook. Of het overzicht zeker. In ieder geval. Ja. Ja, kijk, je scoort natuurlijk meer met een actieprogramma tegen eenzaamheid dan met het op orde brengen van je financiën op een ministerie. Ja. Dat heeft natuurlijk gewoon minder aandacht van zo'n minister. Die wil met andere dingen zich onderscheiden. Niet dat hij de boekhouding goed op orde heeft. Maar het was niet dat hij niks te doen had, hè? Dit jaar. Nee, dat is wat hij zelf ook aangeeft. Het is een extreem jaar geweest. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat een beetje ergerlijk worden. Want nogmaals, dit was een probleem dat al voor de coronacrisis al jarenlang speelde. En toen had hij toch ruim de tijd ook gehad om hier iets aan te doen. En dat heeft hij dus niet gedaan. Is het, kun je het alleen maar toeschrijven aan het feit dat we heel snel dingen nodig hadden? Of heeft u nog andere verklaringen waarom er miljarden zijn uitgegeven zonder bonnetjes? Kijk, dit heeft natuurlijk wel verergerd, maar het speelde al eerder. Mm. Het heeft natuurlijk ook wel wat te maken. Dat zie je ook natuurlijk met die affaire van Siewert van Liende. De druk van buiten natuurlijk heel zwaar weegt bij zo'n ministerie om dan de regels wat bij te buigen of niet zo nauw te nemen met de regels. De roep ook van ziekenhuizen, goede lobby. De lobby materiaal van ziekenhuizen extra te hebben. Natuurlijk. Dat soort dingen. Heel erg in de zorg dat er heel erg geklaagd wordt over de dominantie van de ziekenhuizen op dit moment. Ja. Helder. En de vraag is dus of er inderdaad nu gehandeld gaat worden en iets gaat veranderen. Want ook dat lezen we de laatste tijd als het helemaal gaat over de bestuurscultuur. Dat er te weinig wordt geluisterd naar instanties als en naar rapporten als die van de Algemene Rekenkamer. Maar ook bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman. Dank in ieder geval voor uw tijd, Wim Groot. Dan ga ik mijn oor te luisteren leggen in de Tweede Kamer. Artje Kuiken is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Hugo de Jonge zei gisteren, het was nu eenmaal crisis. Het was hozen. Het was kopen wat je kopen kon. Snapt u die reactie? Ik snap dat het crisis was. En ik weet dat de druk was natuurlijk enorm groot om zoveel mogelijk te kunnen kopen waar je het maar kon krijgen. Daar heeft de Kamer ook op aangedrongen. En ik snap ook dat er in die tijd foutjes gemaakt kunnen worden. Mm-hmm. Gelijktijdig gaat het hier wel om een bedrag van ruim 5 miljard. En misschien even ter vergelijking, waar gaat het dan over? De hele huisartsenzorg is op jaarbasis ruim 3 miljard. Ja. De hele politie krijgt op jaarbasis 6 miljard. Dus het is niet een klein sommetje. Het gaat om echt hele forse bedragen. En dat je ook niet achteraf kunt uitleggen waar het geld aan besteed is en of waar goederen zijn, dat vind ik echt wel wanbeer. Concludeert de Algemene Rekenkamer, als iedereen rolvast zou zijn, dan vormt dat de basis voor een goed functionerende democratie. En dan heb je het ook over het toezicht vanuit een Tweede Kamer die niet altijd zich heeft uitgesproken over voorgenomen uitgaven. Dat is nu ook weer zichtbaar. De Tweede Kamer is natuurlijk bij het uitbreken van de coronacrisis ook akkoord gegaan met minder vergaderingen. Dus in hoeverre verwijt u uzelf en de Kamerleden ook iets? Nou, daar moeten we heel kritisch naar kijken. Het viel ook niet altijd mee om onze controlerende rol te kunnen pakken. Ik weet nog heel goed, in augustus vorig jaar, toen de Partij van Arbeid, Lodewijk Asscher, zei het kabinet moet terugkomen, want er komt weer een piek aan in de corona, kwam dat op heel veel kritiek te staan. Uh-huh. Dus het is niet altijd makkelijk geweest. Maar we zien ook dat het nu nog voortduurt. De field labs, dat ging over testen. Ook daar werd weer een bedrag van 1 miljard voor uitgetrokken, zonder dat de Kamer daar eigenlijk vooraf over was geïnformeerd. Dus het frustreert mij ook in hoge mate. Ik vind ook dat we daar kritisch naar zullen moeten kijken als we dat hele pandemie gaan onderzoeken. Ja. Dus deels kunnen we ons dat zelf aanrekenen en deels wordt het ons ook niet altijd makkelijk gemaakt. Nee, hoe gaat dit nu verder? Want we trokken net al de conclusie, gisteren in het gesprek met Nieuwsuur was dat ook van uiteindelijk roept en zegt en concludeert de Rekenkamer al jaren zaken. Maar om nou te zeggen dat Den Haag de handschoen oppakt en daar echt mee in de weer gaat, dat is te betwijfelen. Wat denkt u wat er nu gaat gebeuren? Nou, dat zal echt nu het besef moeten doordringen dat het niet een probleem is ontstaan door de coronacrisis, maar een probleem wat structureel al lang aanwezig was. Ik kan me nog herinneren dat wij in 2011, 2012 ook tegen de begroting van VWS hebben gestemd omdat het zo ondeugdelijk was. Dus dat besef moet komen en de minister van Financiën zal ook zijn rol daarin moeten pakken. Want het was al jarenlang dat de begroting van VWS op glad ijs bevond en nu zijn ze er echt fors doorheen gezakt. Dat zullen ze zichzelf moeten aantrekken, want het gaat echt over miljarden. En dat moet je op een goede manier besteden, want dat is zorggeld van ons allemaal. In hoeverre geeft dit nou een precedentwerking? Dat ook ondernemers of andere mensen kunnen zeggen van luister, Den Haag heeft het ook niet op orde. Dus waarom zou ik mijn bonnetjes moeten overhandigen? Nou, elke ondernemer of elke gedupeerde in de toeslagenaffaire weet dat dat niet zo werkt. En dat je dan fors gestraft wordt op het moment dat je dat niet goed kunt overleggen. Dus kortom, in geen enkele organisatie is dit op deze wijze toegestaan. Komt ook niemand mee weg. En dat moet ook even VWS zich echt aanrekenen. Maar hoe dan? Waar uitzicht zou dat zich in moeten uiten nu? Nou ja, in ieder geval dat ze inzien dat dit niet een iets is wat ontstaan is door de coronacrisis, maar een structureel probleem was. En Financiën en VWS zullen dus echt orde op zaken moeten stellen. En dat zal echt in de komende maanden in een duidelijk en deugdelijk plan van aanpak gedaan moeten worden. Met toezicht van de Algemene Rekenkamer. En de Kamer zal daar streng op moeten toezien. En het eerste debat zal daar ook in begin juni over plaatsvinden. Ja. Ik kan me voorstellen dat het wat scheef voelt. Dus als je het als burger niet goed doet of als ondernemer, dan word je er echt op afgestraft. Middels nog meer financiële boetes. En dan ga je de consequenties ervaren. En hier hoor ik u nu zeggen van ze moeten wel inzien dat ze een fout hebben gemaakt. Dat is ook scheef. Ja, ja nou, maar, dus, maar ik ben dus daarom ook zo boos. En gelijk weet ik, weet je, de verhoudingen zijn daar ook totaal scheef. Ik bedoel, ik kan het ook niet uitleggen van een ouder die zo fors is gestraft in een toeslagenaffaire. En niet voor niets zijn zij ziedend. En ik hoop dat VWS zich dat ook beseft. Mm. En dat dit ook echt de laatste jaar is dat we het op deze wijze gaan meemaken. Want een rapport zoals de Algemene Rekenkamer zo vernietigend over dit jaar heeft geschreven, dat mag echt nooit meer plaatsvinden. Adje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hartelijk dank. Richard Burger belde vanochtend ook. Goedemorgen, meneer Burger. Goedemorgen, mevrouw Plag. Ik ben blij dat ik mijn mening als gewone man hierover mag zeggen op de Nationale Radio. Vertel. Dat hoorde ik net Adje Kuiken zeggen, dat ik persoonlijk tegen haar van we gaan er kritisch naar kijken. Nou ja, dan geef ik gelijk de opmerking A. Het is een opmerking van met de fluwele handjes en B, daar hoor je natuurlijk nooit meer wat van. Dat alleen, is een beetje uw angst, wat dat keer op keer ja, gebeurt. Ja, mevrouw Plag, ik kijk heel vaak naar die debatten. Er komt weer eens een debatje over, dan weet je eigenlijk van tevoren wat de uitkomst zal zijn. Alleen het probleem is, als mijn dochter wat gaat halen bij de winkel, ik eis een bonnetje. Mm. Alleen het probleem is, dat gaat over een tientje. Hier gaat het over miljarden. En ik vind die hele Den Haag, en dat zei ik net tegen uw producent ook, ik vind die dames en heren moeten hun ballen uit hun broek schamen ondertussen hoe hun met belastinggeld omgaan. Nee. Het is ongekend. Dan hoor je meneer Rutte zeggen, er is geen geld voor de gezondheidszorg en voor de politie. En noem maar op. En hun, ze smijten letterlijk met geld. En dat is als een gewone, de hardwerkende man van 46 met een gewoon gezinnetje, met een gewoon inkomen. Dat is niet te begrijpen en dat is niet uit te leggen. Is voor u de hele coronacrisis een verzachtende omstandigheid, zoals men dat dan noemt? Kunt u zich bij voorstellen dat dingen misschien net iets chaotischer verlopen? 5 miljard is een ander verhaal hoor, maar dat er soms iets misgaat, laat ik het zo zeggen. Ja, mevrouw Plag, dat is het probleem juist. Er gaat soms wel wat mis, maar ik denk dat er inderdaad heel veel misgaat. Ik bedoel, we hadden een hele tijd geleden in de Gulden-tijdperk hadden we nog een programma over de balk. Dat ging ook over miljarden. Maar nogmaals, als er in Den Haag een foutje wordt gemaakt, dan praat je gelijk. Daarom word ik altijd zo cynisch van, joh, het is begroot op 100 miljoen. Kijk, dat is Noord-Zuidlijn. Begroot op 300 miljoen bij 3 miljard. Ja, klein rijke foutje zeggen dan. Nou, mag ik dat bedrag wat dat toen fout hadden op mijn bankrekening hebben. Dan bel ik mijn werkgever op, joh, ik kom er nog even niet. Nou, ik denk dat ik het hele jaar niet meer kom. Ja, ja. Maar er wordt zo makkelijk over gepraat. En ja, er zullen bepaalde mensen in de regering ook wel weer geen herinneringen aan hebben. Want daar word je ook zo cynisch van. Maar dan denk ik, mensen, denk eens na. En wat ik ook graag op de zin wil zeggen, wij moeten verplicht pensioen sparen. Mijn vader is 5 jaar geleden overleden. Die zegt, Faris, het is één grote bende in Den Haag. Mijn vader werd dan ook nog gevraagd van, joh, meneer Burger, wilt u pensioen sparen? Hij zegt, ik trakasseer niet over. Ik wil zelf weten wat ik met mijn geld doe. Ik ga, meneer Burger, ik begrijp dat daar ook frustratie is, maar dan gaan we heel erg off-topic. Dus die komt ongetwijfeld komt dat nog een andere keer wel aan de orde. Maar ik ga u nu in ieder geval bedanken. Fijne dag verder allemaal. Hetzelfde. Richard Burger was dat. Dan naar een ondernemer, bakker Jos van Eindhoven. Jos, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk jij nog op van dit soort berichten eigenlijk? Of heb je een beetje hetzelfde gevoel als meneer Burger net omschreef? Nou, iets minder fel. Ik kijk wel op. Maar het blijkt zo vaak, als het een tikkeltje moeilijk wordt, dan valt datgene wat moet worden opgelost buiten de competentie van degene die ervoor staat. Ja, en dan wordt het ingewikkeld. Ja. En dan, ja, dan kun je wel zeggen, nou, er komt een parlementaire enquête. Ik denk dat we er nog 10 te gaan hebben voordat deze aan de orde komt. Want hier komt ook een parlementaire enquête van. Dus ja, dan wordt het zo ingewikkeld en onoplosbaar, echt. En als je nou ziet, ik heb gisteren Johan Remkes gehoord bij Sven Kokkeman. Ja, die legt echt vingers op zere plekken en die schrijft een rapport waar heel Nederland van rammelt. Maar niemand. Er wordt te weinig naar geluisterd, zegt hij zelf. Nou ja, ook dat is weer zo'n voorbeeld natuurlijk van rapporten en conclusies. En met name ook voorstellen voor verbeteringen en veranderingen. Wat, zoals Sven dat gisteren zei, ergens heel, heel, heel diep in een la is beland. En de vraag is, komt het er ook uit? Maar dat is toch uit? Triest. Dat is toch triest. En als je linksom, rechtsom en onsje Remkes meer zouden doen, dan denk ik dat we een heel eind komen. Dan wordt het aangepakt. En nou wordt er zo weinig aangepakt. En er zijn in Nederland ongetwijfeld heel veel mensen die in tijden van crisis. Kijk, als ik morgen 20 kuub zand moet gaan versjouwen, dan kan ik dat zelf doen, maar dan komt mijn bakkerij uren tekort. Dan kan ik beter zeggen van, joh, ik huur een loonbedrijf in die met een kraan even de zand versjouwt. En zo zal men toch meer moeten gaan denken van, joh, dit gaat onze pet te boven. Daarbij opgeteld, als ik vanmorgen Sheila Sitalsing hoor, lees in de krant, dan zegt ze, hoeveel lepen aasgieren hebben er wel niet op de loer gelegen voor al die miljarden. Dus ja. We hebben allemaal een beetje boter op ons hoofd. Ja, ja, dat is weer de andere kant van de medaille inderdaad. Hè? Hoe ver de rest zich heeft opgesteld en hoe ver er soms misbruik of gebruik, het is net hoe je erover wil oordelen, is gemaakt van de situatie dat er heel dringend behoefte was aan spullen. Dankjewel Jos. Jos van Eindhoven. Goede reacties. Gewoon dit is dus hoe mensen echt erover denken. Heel begrijpelijk. Ja. Of je een ondernemer bent, burger, het is gewoon niet uit te leggen als de bestuurlijke wanorde op dit gebied zo erg is. Maar daardoor ook best wonderlijk, en dan begrijp je ook de reactie natuurlijk van luisteraars, dat het al zo lang voortduurt. Ja. Als je een Arno Visser moet zeggen, 17 van de 20 keer hebben we al onvolkomenheden geconstateerd. Ja, maar dan, toen ging het goed in Nederland en toen klotste het geld. Letterlijk in het rapport staat en dan is het ook makkelijker. Het geld bij de plinten op en dan passen we wel wat bij. Ja. We gaan nog naar één iemand toe. Marcel Duvignot is voorzitter van de Raad van Bestuur van Marga Compleen. Verpleeghuisorganisatie is dat. Meneer Duvignot, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Misschien wel aardig om even van u zelf te horen. Is er bij u in het verpleeghuis is het lastig geweest om alles bij te houden qua administratie en bonnetjes? Want voor jullie is het natuurlijk ook enorm schakelen geweest. Ja, dat is altijd ingewikkeld. Mm-hmm. Maar zeker in tijden van crisis moet je zorgen dat je bijzondere handelingen moet verrichten, of bijzondere inkopen moet doen. Dat je dat kunt verantwoorden. Ja. En heeft u daar speciaal maatregelen of extra mensen voor aangenomen? Of hoe heeft u dat gedaan? Nee, het gaat erom, denk ik, dat je staande organisatie op orde hebt. En daar waar je denkt in crisis dat het wat smalletjes is, dat je extra maatregelen neemt of extra alert bent met elkaar. Ja. Wij zijn gewend dat we alles moeten verantwoorden. Ook de extra kosten voor de COVID moeten wij tot op de euro nauwkeurig kunnen verantwoorden. Anders krijgen wij ze niet vergoed. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me een heel goed systeem. En het verbaast mij ook, en het verbaast mij niet dat burgers zo reageren, de reacties voorgaand. Als wij tekortkomingen hebben in onze organisatie, dan zit de inspectie volksgezondheid ons bovenop te hielen. En ik snap niet dat een rapport van een rekenkamer al 17 jaar lang er niet toe heeft geleid dat welk toezichthoudend orgaan ook maar heeft gezorgd dat die plannen ter verbetering van de registraties, in ieder geval de financiële huishouding, dat die niet tot resultaat hebben geleid. Nee. Als wij dat als instelling doen, er was een meneer Burger die als burger gefrustreerd reageerde. Ik kan hem wel vertellen dat als ik als bestuurder niet voldoe aan de verantwoordelijkheid die wij ten aanzien van kwaliteit hebben, worden wij direct 0,3% gekort. En dan gaat het meteen om tonnen. Ja, het moeilijke is natuurlijk als je daar hier met dat soort impulsen wil werken. Het is allemaal belastinggeld. Dus het is natuurlijk geld wat van ons allemaal komt. Dat maakt het heel lastig. Ja, dat is het ook. Kijk, en als bestuurder van een grote VVT-organisatie, daar gaat bijna 100 miljoen per jaar in om. Zie ik dat ook, dat het gewoon maatschappelijk geld is waar we mee moeten dealen. Ja. En dat heb je te verantwoorden naar mijn idee. Ja, en daar moet je dus zeer voorzichtig mee omgaan. Zo is ook duidelijk. Juist. En ieder bonnetje wat u niet kunt overleveren leidt meteen tot een korting. Ook dat is inmiddels nu duidelijk door uw verhaal. Meneer Duvignot, hartelijk dank voor uw reactie nog. René van Gellekom liet nog via Facebook weten het eens te zijn met de stelling. Iedereen, overheid en particulieren, moeten een goede administratie bijhouden. De overheid eigenlijk nog meer dan particulieren, omdat dit geld van de mensen is. De stelling dus, de coronacrisis mag geen excuus zijn voor financiële wanorde bij de overheid. Tot het eind van de uitzending kunt u nog reageren. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe, je auto verkopen? We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken van mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest speaker. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Een landelijke makelaar. Dus altijd een adviseur bij jou in de buurt. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennismaken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? 10 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Het waren het spectaculaire beelden gisteren van de wilde achtervolging die eindigde in Broek en Waterland na de overval op dat waardetransport. Sensatie? Of schieten we er inhoudelijk en informatief gezien ook nog wat mee op? Daarover gaan we het onder meer hebben in ons mediaforum met de hoofdredacteur van Omroep Friesland. Die had u al gehoord, Ingrid Spijkers. De hoofdredacteur van De Telegraaf is inmiddels binnen. Paul Jansen. Paul, goedemorgen ook. Hallo, je microfoon gaat straks helemaal open. En onze spraakmaker is vandaag oud-schaatser en Olympisch kampioen Mark Tuitert. Eerst nu het NOS-journaal met Dorot Megens. De VVD en het CDA in Brabant hebben de samenwerking met Forum voor Democratie opgezegd. De partijen zeggen geen vertrouwen meer te hebben in Forum en in het onlangs afgesplitste Forum-statenlid Willem Rutjens. Directe aanleiding voor het besluit is voor de Brabantse VVD het recente vertrek van voormalig Forumlid Hans Smolders uit de provinciale politiek. VVD-fractieleider Otters. En inmiddels zijn er van Forum voor Democratie nog maar 4 zetels over. En we hebben maar geen garantie dat het hierbij stopt. En het is een opstapeling geweest van meerdere incidenten, keer op keer. En ja, dit was voor ons echt wel de druppel. En daardoor valt de coalitie van VVD, CDA, Forum en Lokaal Brabant uiteen. De finale van de play-offs tussen Feyenoord en FC Utrecht is door de KNVB een dag verplaatst naar zondagmiddag 11:45. De wedstrijd stond gepland voor zaterdagavond. Dan is in Rotterdam ook de finale van het Eurovisie Songfestival. De gemeente zegt niet voldoende politie op de been te kunnen brengen voor 2 evenementen tegelijk. FC Utrecht is woedend en spant een kort geding aan tegen de KNVB. Via Twitter, Facebook en Instagram hebben honderden activisten nepnieuws verspreid over corona en de bestrijding ervan. Volgens onderzoeksjournalisten van Pointer van KRO-NCRV vroegen ze sympathisanten om nep-accounts aan te maken en hun eigen waarheid door te geven. Zo'n 170.000 kwetsbare mensen hebben nog altijd geen uitnodiging gekregen voor een coronavaccinatie. Dat zegt het bedrijf dat de brieven namens het RIVM verstuurt in het AD. Woordvoerder van minister De Jonge zegt dat de groep met een medische indicatie aanzienlijk groter bleek dan verwacht. Nu de Verenigde Staten de druk hebben opgevoerd, lijkt een staakt het vuren tussen Israël en Hamas dichterbij te komen. Volgens bronnen binnen Hamas zou er mogelijk binnen 24 uur een bestand zijn. De Israëlische premier Netanyahu zegt niet te stoppen voordat alle doelen zijn bereikt. In Den Haag is de brandweer nog steeds druk met bluswerk in de Schilderswijk. Vannacht brak daar een grote brand uit in een woonblok. Het vuur woedt in een aantal portiekwoningen en is ook overgeslagen naar een moskee. Verslaggever Mark Hamer sprak een moskeebestuurder. Dat is heel verlies, heel moeilijk. Klaslokalen, 1000 boeken. Ja, en de moskee, hè? Gaan we opnieuw beginnen? Ja, voor 500 mensen. Iedere keer, 5 keer per dag naar de moskee. Nou is weer dicht, is gebrand. Tientallen huizen in Den Haag zijn ontruimd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Vanochtend is een NL Alert gestuurd. Vanwege de rook wordt omwonenden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Om gezonder eten en meer beweging te stimuleren begint de overheid vandaag de campagne Fit op jouw manier. De bedoeling ervan is mensen zelf te laten uitzoeken welke tips het best bij hen passen. Volgens demissionair staatssecretaris Blokhuis zijn er zoveel adviezen dat het voor mensen soms lijkt alsof ze hun hele leven moeten omgooien. Vaak worden aanpassingen dan uitgesteld. De nieuwe campagne moet dat doorbreken en duidelijk maken dat ook kleine stappen de moeite waard zijn. Het weer. Na het optrekken van de mist is er zon, afgewisseld door bewolking. Het wordt maximaal 17 graden. Blijft lang droog, pas tegen de avond volgen weer buien. Morgen wordt een onstuimige dag en vooral aan zee gaat het dan ook hard waaien. Dankjewel, Dorot. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin Dart, goedemorgen. Goedemorgen. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder voor alle transport richting Antwerpen en verder. Rij om via Bergen op Zoom, want op de E19 Breda-Antwerpen staan een flinke file. A59 knooppunt Zonzeel richting 7 kilometer file nog altijd tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. Door een kapotte vrachtwagen is de vertraging meer dan een half uur. En in België is nog steeds een klopjacht aan de gang. En daarom is de E314 van de Belgische grens naar Brussel dicht. En dat geeft een file op de A76 Heerlen, Belgische grens, 20 minuten vertraging. Het is ons gelukt. Stap voor stap kunnen we steeds meer dingen doen waar we blij van worden. De sportscholen, dierentuinen en muziekscholen zijn deels weer open. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden en ons laten testen bij klachten. Ook al is het soms best moeilijk, als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Vanavond een nieuwe aflevering van Pak de Macht over machtige mensen en machtsstructuren binnen onze samenleving. Met deze week het Wereld Natuurfonds. Echt waar, gebruikt dit wereldberoemde goede doel haar enorme macht wel op de juiste manier. Mensen worden met geweld uit hun eigen woongebied verjaagd. Pak de Macht, vanavond om 9 uur. We bieden en varen op NPO 3. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Dus ik hoef niet langs te komen voor de hypotheekaanvraag? Nee hoor, we hoeven u helemaal niet meer te zien. Oké. Gaat allemaal digitaal, meneer. App maar een kopietje van uw paspoort. Ja, ja. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. SMS ik geef naar 4004. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. De beelden van de wilde achtervolging door de politie die eindigde in Broek en Waterland gisteren riep bijna een O.J. Simpson-achtig gevoel op. Sensationeel? Jazeker. Maar dient het ook nog een journalistiek doel? Dat bespreken we onder meer in dit mediaforum met onze spraakmaker natuurlijk. Dat is oud-schaatser Mark Tuitert, Omroep Friesland hoofdredacteur Ingrid Spijkers en hoofdredacteur van de Telegraaf Paul Jansen. Eerst beginnen we met jullie mediamomenten. Paul, om met jou te beginnen. Sotheby's gaat vrouwelijke kunst veilen, zo las je in de Volkskrant. Daar heb jij een mening over? Problemen mee? Ja, nou, problemen niet, maar het viel me wel op. Hè. Vrouwelijke kunst, dan moet je niet denken aan schilderijen en sculpturen van vrouwen. Maar het gaat om de artiest. Hè. Dus ja, de kunstenaars zelf zijn vrouwen. En naarmate dat ik vond het een interessant artikel, dus ik ging het lezen. En dan stond er een citaat, en ik lees het even voor. Van de specialist van Sotheby's. En wat zegt zij? Zij zegt, het gaat altijd over vrouwelijke kunstenaars, maar nooit over mannelijke kunstenaars. Vrouwen in de kunst moeten niet apart worden gezet van mannen. Huh? Denk ik dan. Wat ben je hier aan het doen? En dan gaat het verder. Dat hebben we met deze veiling toch gedaan, juist om hier aandacht op te vestigen. Het zijn allemaal vrouwen, maar wat belangrijker is, het zijn kunstenaars. Ja. Nou ja, kijk, als ik als journalist zo'n quote krijg, dan denk ik, wat? Er zitten zoveel tegenstrijdigheden in dat citaat dat eigenlijk alle alarmbellen moeten afgaan. Want als je bedenkt, is ook niet zo gek, hè? Sotheby's is gewoon een commercieel bedrijf. Draait honderden miljoenen omzet per jaar. Heeft overal over de wereld kantoren. En Sotheby's die springt gewoon op de bagagedrager van de identiteitspolitiek die de hele cultuursector heeft vergiftigd. En vergiftigd? Ja, dat is de laatste tijd. Je vroeg naar mijn mening. Hier is die. Ik vind dat de cultuursector daardoor is vergiftigd. Omdat het niet alleen zoals hier om kunst gaat, maar ook over hoe je personeelsbeleid is en wat je plannen zijn en noem het allemaal maar op. Zonder daar enorm de strijd over aan te gaan. Maar als je het hebt, wat je de laatste tijd ziet, is dat er wordt gezegd, als je kijkt naar oude collecties, zien we heel veel mannelijke kunstenaars. Terwijl er ook heel veel vrouwelijke kunstenaars zijn geweest, maar die hebben minder een podium gekregen. Dus je dat wat meer recht trekt, is dat vergiftigen van de sector? Ik vraag me af of het historisch gezien allemaal zo gelijk verdeeld was. Ik denk dat het zeker als je het over de... Nee, dat kan, maar dat er... Je zegt dat kan, maar dat is nogal essentieel. Ja, maar want dat je er meer aandacht aan geeft. Dat is wat anders, maar je kan geen gelijkheid afdwingen met terugwerkende kracht over tijden waar er geen gelijkheid was. En dat is één. En het tweede, het gaat wat mij betreft ook in de kunst. We kunnen hele discussies hebben over wat mooi is en lelijk. Maar het gaat uiteindelijk wel over kwaliteit. En ik vind dat er nu met een bril van op dit moment, en dat kan over 10 jaar weer anders zijn, maar in ieder geval met een bril die niet ongevoelig is van de emoties van de tijd, laat ik het dan maar zo zeggen. Het is een hype. Met die bril wordt ook de geschiedenis opnieuw beoordeeld. En dat zien we vaak. En ik heb daar wel een niet alleen een mening over. Daar heb ik ook wel een probleem mee, omdat dat heel beperkend werkt. En in dit geval, met punt in hier, is dat de volksland helemaal meegaat in de argumentatie van Sotheby's, maar vergeet, het wordt ook gekopt op de ongelijkheid. Terwijl Sotheby's denkt gewoon, hey, dit is een interessante markt voor ons waar wij aan kunnen verdienen, want het is gewoon een commercieel bedrijf. En ik vind dat je als journalist, zeker als je zo'n citaat om de oren krijgt, wat aan alle kanten rammelt, dat je op zijn minst als journalist de vraag moet stellen, ja, u roept dit nu allemaal wel, maar denkt u niet gewoon van, in een sector die, ik noem het vergiftig, jij noemt het misschien meer bijdraagt aan gelijkheid, maar die in ieder geval oog heeft voor meer vrouwen in de kunst, is dan dit argument niet gewoon gezocht om meer geld te kunnen verdienen? Kan ook beide zijn, hè? Lijkt mij. Je kunt denken, je vaart mee op het maatschappelijk sentiment en dat je daar geld aan verdient, ja. Kijk, het ene staat in dit geval niet los van het andere. Want ze kunnen geen geld verdienen aan iets wat er niet is. En dat sentiment, dat draagt eraan bij. Maar ik vind het heel makkelijk om ook journalistiek mee te gaan in het label ongelijkheid. En daar verder geen vragen aan te stellen bij een organisatie die uiteindelijk gewoon een winstoogmerk heeft. En dat veroordeel ik niet. Maar het is wel iets wat feitelijk relevant is voor het verhaal. Ja. Ingrid Spijkers? Nou ja, dat heb ik ook wel een beetje. Ja. Van prima. Ik bedoel, als er prachtige werken zijn van vrouwen, breng ze vooral onder de aandacht. Want dat is denk ik de kwaliteit. Dat is een ontwikkeling die je wel ziet. Dat men en daar dat meer is, focus op heeft. Ik bedoel, dat juich ik absoluut toe. En dan gaat het altijd over kwaliteit. Maar ja, ik denk ook wel van, dit is ook wel goed scoren. Ja. Even voor de volledigheid. Ik weet natuurlijk niet welke vragen er zijn gesteld. Maar dan had jij het graag in het artikel teruggezien. Nou, dat op zijn minst. Misschien heeft de eindredactie het wel verkeerd gedaan. Hoe dan ook. En eruit gehaald. Als lezer wil je het gewoon weten. Ja. Ingrid Spijkers, jouw mediamoment. Het gaat over de talkshows, maar met name de Eurovisie-minded talkshows. Alles komt uit Rotterdam. Alles komt uit Rotterdam. Dus ik dacht echt, ik ben niet zo heel erg Eurovisie-minded. En ik denk, ons land wordt helemaal warm gemaakt. En het is natuurlijk ook een fantastisch feest. En we kunnen eindelijk weer wat. Dus zal ik even een poging bij je doen om je ook in de stemming te krijgen dan? Welkom terug bij Goedemorgen Nederland. Tot en met zaterdag ziet u ons vanuit Ahoy in Rotterdam, dat deze hele week in het teken staat van het Eurovisie. Davina Michel, die bij Bo met een schorre stem zat. Dat klinkt ook echt als een geit, maar... Nee, maar daarom zo leuk dat je hier bent. We zijn eigenlijk in jouw geboortestad. En je woont niet ver hier vandaan. Dus dat is ook wel eens fijn. Ja, het is echt... Om te Brommert kon ik hierheen, bij wijze van spreken. Ja, zei je nou Brommert? Ja. Okay. Brommert, ik hoorde zeker de Brommert. Dat mag in Rotterdam, hè. Ja. Maar het is all over Eurovision. En ik dacht gisteren wel... de vooravond. Oh, Bo. Ik had wel een beetje zoiets van... is er ook nog wat anders in de wereld? Dus dat viel mij op. En ik dacht ook wel, het is wel een redactionele keuze om daar te gaan zitten. Ja. En dat lijkt me best wel lastig. Want stel je voor dat er nog iets heel ergs gebeurt of iets waar je heel veel aandacht aan wil besteden. Ja, dan zit je daar. En hoe doe je dat dan? Dan kun je toch je gasten laat je naar Rotterdam komen. Ja, maar toch, je zit daar wel je zit daar niet voor niks. En het is natuurlijk leuk om een slotonderwerp te hebben wat heel erg linkt aan het Eurovisie Songfestival. Maar ik dacht wel, nou, ik kan me wel voorstellen. Ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen dat hier wel over is gediscussieerd. Ja, maar als je nou als het Vonkfestival in Heerenveen was georganiseerd. Ja, hoe had de hoofdredacteur van Omroep Friesland dan geacteerd? Dan hadden wij daar vast ook wel live vandaag gekomen. Ja. Maar ik weet niet met al onze programma's. Live vanaf het WK-round in Heerenveen. Ja, dat zeker. Maar, of niet... nog beter, live vanuit de Elfstedentocht in Leeuwarden. Ja, dat is het allerleukste. Ja, die kun je nog even op je buik schrijven voor de ik zie mezelf al zitten. Maar begrijp je het bezwaar van Ingrid? Of zeg je, ga lekker mee in dat hele circus? Ik begrijp het niet helemaal eigenlijk. Want ik zou zeggen, op zich zou je kunnen zeggen, waarom allemaal dan tegelijk daarheen? Is dat een soort dan ook de creatieve... Waar zit de creatieve dat iedereen haak, daar gaat zitten. Dat iedereen ja, loopt elkaar achterna. Dat maakt dan misschien nog een keer een afwijkende keuze. Maar het lijkt me juist heel goed dat er af en toe ergens anders een keer een tafel staat. Ik vind Rotterdam ook, was er van de week nog, een mooie stad. En dat gewoon geeft alles net... moet gewoon naar Rotterdam toe. Ja, maar het geeft net even een andere sfeer soms, hè, Amsterdam. Maar dat is precies wat Ingrid eigenlijk bedoelt. Ja. Van als dan ergens, om in Rotterdamse termen te blijven, de pleuris uitbreekt. Ja, kun je dan nog met goed fatsoen in een gezellig songfestival decor daar normaal over praten? Ja, maar dan gaat het om het songfestival decor. Niet zozeer of het ergens anders is, maar dat het dan... Nee, maar we zitten nu echt allemaal de hele week daar. Ja. En ik bedoel, het ziet er prachtig uit en het is een leuke sfeer en daar zijn we ook allemaal aan toe. Dus ik begrijp heel goed de overwegingen. Maar normaal zitten ze bijna allemaal in Amsterdam. Ja. Ja, ja maar je bedoelt dan kun je niet meer hard ergens anders in vliegen. Nee, maar je zit echt in het Songfestival. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Zie jij me een beetje in, Paul? Nou, ik denk dat het toeval is dat het zoveel is. Hè? Dat ze dat niet in gezamenlijkheid hebben besloten. Maar wij hebben op de redactie hebben we ook wel discussies tussen de lovers en de haters van het fenomeen Songfestival. En dat vind ik altijd interessant om te zien. En het is lastig om een goede balans daarin te vinden. Want de lovers die vinden het eigenlijk nooit genoeg. En het moet allemaal voorin en tot in detail. En de haters, die bij ons ook rijkelijk vertegenwoordigd zijn... die hebben zoiets van, jongens, zullen we gewoon weer naar het echte nieuws gaan? Maar ik kan me wel voorstellen dat je als publieke omroep... daar iedere dag een programma vandaan maakt. Met alle ins en outs voor de liefhebbers. Echt waar. Want als je dat leuk vindt, er is er heel veel te halen. Het is uniek, het gebeurt ons... Nou, eens in de 30 jaar. Dus maar gewoon alles komt er nu vandaan. Het risico, dat is wel, maar dat hebben jullie ook aangegeven, is dat het beperkt je wel op het moment dat het bijvoorbeeld elders in de wereld zo fout gaat. Nou, denk je, stel je voor, bij Israël en Gaza. Wat beperkt daar dan aan? Want omdat je bijvoorbeeld Natasja van Wezel is groot liefhebber van het Songfestival. Zat in Opeen, ging over het conflict op het Midden-Oosten. Ja. En ook over het Songfestival. Dat is wel zo. En je kan wel andere onderwerpen, maar je zit toch in een setting. Het geeft toch een andere sfeer. Ja, ik vind dat wel beperkend. Het is niet zo dat het niet kan. Maar, Je hebt het risico dat je een uitstraling hebt van het programma... wat allemaal leuk en lollig moet zijn... terwijl je het leed in de wereld op hetzelfde moment zou moeten kunnen bespreken. En dan gaat het wel een beetje schuren. Ja. Nou, zowel commercieel als publiek, alles zit daar. Ik begrijp het. Nee, ik ben zeker geen liefhebber van het Songfestival, hoor. Echt, ik ben het. Maar ik vind het wel verfrissend werken voor een weekje. Anders, we zijn het nieuws, het alles wat er komt. De hele discussies die weer herhaald worden. En roept er één dat. En dan gaat er een hele week over. Ja, maar dan is verfrissend is ook bijvoorbeeld dat je zegt... als op één, we gaan in de zomer toeren. Ja. Maar nu zit alles daar. Ja. Ik vind het ook verfrissend, dat ben ik met je eens. Maar het is wel... Uit evenwicht. Veel. Oké, punt. Zet ik dan hier. Want we gaan er nog veel meer over horen, namelijk de komende dagen. Vanavond natuurlijk tweede halve finale. We gaan naar de spannende beelden die we gisteren allemaal hebben kunnen zien. Het leek echt wel een film in Broek en Waterland. Vanuit ongeveer alle cameraperspectieven konden we meekijken... hoe overvallers aan de politie probeerden te ontsnappen. Een zeer gewelddadige overval. De daders schoten met automatische wapens op de politie. Als de gealarmeerde politie niet veel later in de buurt aankomt, wordt er opnieuw geschoten. De overvallers gebruiken automatische wapens. Ik kan alleen zeggen dat wij in ieder geval 6 verdachten hebben aangehouden. Dat 1 verdachte overleden is. Ja, we hebben heel veel mee kunnen kijken. Ik weet niet hoe het bij jullie zat, maar er kwamen heel veel gedachten in mijn hoofd naar boven. Paul Jansen sowieso. Wat hebben wij op ontzettend veel plekken camera's hangen, kennelijk. Ja, ja, ja. Maar ook dat O.J. Simpson-achtige gevoel. Dat kan iedereen zich misschien nog wel herinneren met die helikopter. Nou, daar werd absoluut. Met die achtervolging auto, werd urenlang gevolgd. Dit is redelijk on-Nederlands, toch? Dat we het zo op van zoveel perspectieven en plekken kunnen zien. Nou, dat is ik zie het wel vaker, maar niet zo gedetailleerd misschien. Ja, precies. Ik zat toevallig op dat moment in een videocall met mensen van de redactie. En een van de redacteuren woont in Broek in Waterland. Oh, en die zei tijdens de videocall, ik weet niet wat hier aan de hand is, maar er wordt geschoten. Dus we hebben meteen nieuwsgierig erop gezet. En dus een van onze collega's was getuige van wat zich daar afspeelde. Maar ja, je hebt zeker in de loop van de middag krijg je heel veel filmpjes. Ja, dat is wat je de combinatie van iedereen heeft een smartphone met een camera en iedereen zit op sociale media en kan dus zelf niet alleen registreren, maar ook publiceren. En dat gebeurt ook. En dat vinden wij als pers natuurlijk heel fijn, want daardoor krijgen we heel veel beeld. Nou, we zien hier ook, het is radio, maar we zien hier wat beelden in de studio. Ja, de mensen die van radio1.nl kijken, die kunnen dat nu ook zien. Nou, ja. van agenten die achter de verdachte in het bewuste weiland aanspurten. Nou, dat vind ik wel uniek materiaal. En, maar ook een auto die de voortuin in ziet rijden. Ja, de verdachte wegrennen door beveiligingscamera's. Dus, ja. Het is op veel plekken is het vastgelegd. Het feit dat je het kan hebben, zeg je spektakel voor alles, Ingrid? Of heb jij dan ook nog andere criteria die voor jou gelden? Nou, ik vind het best wel lastig met dit soort beelden. Wij hebben daar op de redactie ook wel discussie over. Wij krijgen ook wel eens van politie het verzoek om beelden te publiceren. En maar ze zijn openbaar. Nou ja, ik denk altijd, zijn wij het verlengstuk van? Of worden wij hier gebruikt? Of is dit onze taak? Dat vind ik gewoon nog wel eens, daar vind ik nog wel eens wat van. Omdat je ook niet altijd het hele verhaal weet. Kijk, dit gebeurt op openbare weg, op klaarlichte dag. Dit is extra, bizar natuurlijk wat er gebeurt. Dus dan snap ik wel dat je daaruit publiceert. Maar altijd wel dat je nooit het hele verhaal weet en nooit helemaal precies weet hoe het zit. Maar dat is toch in dit geval lijkt me dat geen beperking. Kijk, waar wij gisteren naar hebben gekeken, zijn twee zaken. Want we zagen wel, we kunnen natuurlijk alles online heel goed volgen. Hè? Ook in de data, net zoals jullie dat kunnen, van waar de belangstelling voor is. En dat is niet leidend, maar dat helpt wel om keuzes te maken. En wij zagen in die zin on-Nederlands, het zware geweld wat erbij is gebruikt. Met automatische wapens. Het ging om een waardetransport waar heel, heel veel tientallen miljoenen aan buit in lag. Nou, en dan in combinatie met het beeld. Maar waar wij naar kijken is, is het beeld inderdaad beeld van deze zaak? Want je moet altijd alert zijn op dat er gemanipuleerde beelden zijn of van ergens een andere keer. Er zijn altijd grappenmakers die iets er doorheen jassen. Dat hebben we in het verleden vaak genoeg gezien. Dus daar kijken wij naar. Kun je dat snel checken? Of hoe kun je dat checken? Lastig. Ik zag bijvoorbeeld een foto langskomen van een raam met een kogelgat erin. Dan denk ik, dat kan in principe ook van heel iets anders zijn. Dus daar moet je wel. En die gebruik je dan niet? We hebben deze wel gebruikt nadat we ons van hadden verzekerd dat het inderdaad hiervan was. Er kwam van sociale media en dan moet je bij de bron gaan checken. Ja. We hebben hetzelfde gezien bij aanslagen. Ik weet nog toen op de Ramblas in Barcelona een aanslag was. Toen waren alle media, ook wij, op zoek naar Nederlanders in Barcelona. En die krijg je dan via Facebook, krijg je dan contacten en probeer. Maar hoe weet je nou dat iemand echt die aan de telefoon hebt daar echt zit? Je moet daar wel, voor zover je dat kan, een check op doen. We hebben in het verleden ook gezien dat we beelden kregen van de oorlog in Syrië. En dat die bleken uiteindelijk uit Libië te komen. Ja. Maar voor ons is het oneerbiedig gezegd de ene zandbak voor de andere. Dus het is heel, heel ingewikkeld om dan precies, is dit wat je wordt aangeboden wel van deze nieuwszaak? Maar daar hebben jullie gisteren dus wel gecheckt? Voor zover dat kan, want het is altijd een afweging tussen tijd en je ziet ook wat je concurrenten doen. Maar we kijken dus daarnaar. En het tweede waar we naar kijken is copyright. Kan je beelden die er zijn, kan je die zomaar gebruiken? Want we zien ook dat collega's dat, het kopen en dan exclusiviteit eisen. Dus dat zijn twee dingen waar je heel snel op moet acteren. Maar dat zijn weer andere dingen dan. Misschien is dan de klopjacht die nu wordt gehouden. Is dat een beter voorbeeld met de twijfel of de gedachten die je wel hebt? Wat doe je wel en wat doe je niet? Militair waar het om gaat, in de grensstreek, van breng je die in beeld? Ik heb met balkje gezien, zonder balkje. Ja. Heb je dan het idee als de politie komt van, joh, deze man zoeken we, ben je dan een verlengstuk? Zijn dat dan de Ik denk dat je wel heel erg kijkt naar de ernst van de situatie. Ja. Maar ik ben ook nog altijd wel zo van, ja, tot zolang iemand verdachte is, moet je dan iemand meteen al aan de schandpaal nagelen. Nu is het natuurlijk, die man is op pad en daar is een hele grote verdenking van. Een direct gevaar. Dus dan ga je daar dan kijk je daar anders naar. Maar ik denk dat jij de vraag gewoon altijd moet stellen. En het antwoord kan heel vaak zijn, ja, we doen het wel. Maar het gaat mij erom dat het nooit een automatisme wordt. Dat je altijd even goed nadenkt, wat publiceer ik wel, wat publiceer ik niet. Lijkt me dat dit veel ingewikkelder is geworden, denk ik. Of niet, toch, de afgelopen jaar met die fakes. Maar collega's zeggen ook soms, ja, maar die doet het ook. Maar dat vind ik geen argument. Ja. We hebben op de redactie dan wel eens, ja, maar die heeft het ook al gepubliceerd. Nou ja, we hadden laatst een keer iets, hebben wij ervoor gekozen niet te publiceren. En achteraf, ik weet niet, maar dan ben je daar toch blij omdat je dat niet gedaan hebt. Ja. Omdat het dan toch genuanceerder ligt. Maar er zijn natuurlijk nog andere afwegingen die je kunnen zijn. Je zegt, je wil geen verlengstuk zijn. Het is natuurlijk ook voor de politie cool om soms beelden te kunnen laten zien. Ja, ben je dan een verlengstuk of zeg je, je hebt unieke beelden? Ja, heb je unieke beelden. Of spannen door een politie die wil scoren? De politie geeft niet zomaar foto's vrij van verdachten, ongeblurd. Dan is er echt wel wat aan de hand. Ik vind dat in Nederland de autoriteiten daar terughoudend in zijn. En ik vind het terecht wat je zegt. Je moet altijd zelf wel even de afweging blijven maken. Hey, vinden we dit oké? Okay? Mm-hmm. Maar wij hebben daar doorgaans geen moeite mee. Als de politie, juist omdat we weten, de autoriteiten zijn er terughoudend in. En wij vinden het ook helemaal niet verkeerd om ook ons platform in te zetten. Om als er iemand heel gevaarlijk is en die loopt vrij rond op straat, ja, dan moet de samenleving zo iemand signaleren, zodat die kan worden opgepakt. Ik zou niet weten waarom wij als journalistiek platform dan niet zo'n foto zouden kunnen publiceren als dat bijdraagt aan een gek of een idioot van straat. Maar je kijkt gewoon altijd even naar de situatie en dan maak je de afweging en dan is het ja of nee. Maar het gaat me erom dat je altijd even die afweging maakt. Ja. En in dit geval, als jij al die beelden had gekregen, dat zich in jullie regio afgespeeld, dan had je gewoon alles wel opengegooid. Nou ja, ook met een check. Maar je laat dingen wel zien, zeker. Ja. Dit heeft zo'n impact gehad gisteren en nog. Dit app nog wel even na. En is het dan per se van journalistieke waarde of is het gewoon iets wat we allemaal willen zien? Dat, maar ook toch wel van journalistieke waarde. Want het gebeurt in je omgeving. En je wil mensen vertellen wat er is gebeurd. En beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ja, soms wel, ja. Dan nog iets anders. Ans Boersma, journaliste, krijgt een schadevergoeding omdat het Nederlandse Openbaar Ministerie te vroeg heeft gehandeld. Vandaag staat zij ook terecht op verdenking van valsheid in geschriften. Om het even te recapituleren, noemen wij dat. Hè? In 2019 was Boersma correspondent in Turkije en moest ze het land op stennensprong verlaten. En toen werd al snel duidelijk dat dat was omdat haar ex, een Syrische vluchteling, ervan verdacht was dat hij als lid van terroristische organisatie Al-Nusra, die onder meer brute moorden heeft gepleegd, dat hij daarbij betrokken was. En al snel werd de suggestie gewekt dat Boersma daarvan afwist, mogelijk betrokken was, en Nederlandse autoriteiten hebben via de Turkse autoriteiten gevraagd om haar zo snel mogelijk weer naar Nederland te laten gaan. Even, als jullie dan nog kunnen herinneren, terug naar toen dat verhaal bekend werd, Ingrid Spijkers. Wat was toen jouw eerste gedachte? Dat was mijn eerste gedachte. Oh, wat naïef van haar. Mm-hmm. Maar ook wel dat ik dacht, had dit niet op een andere manier gekund? Was de situatie zo acuut dat het nu had gemoeten? Want zij kwam regelmatig in Nederland. Ja. Had het ook niet anders gekund? Dat is eigenlijk dus waar dat waren eigenlijk gaat, mijn he? Twee gedachten. Zo van, had het via de Turkse autoriteiten gespeeld moeten worden? Was het zo ernstig? Ja, of was het zo ernstig? Maar dat vind ik heel lastig in te schatten. En aan de andere kant ook wel dat ik dacht, van, nou, ook wel een beetje naïef van haar. Ja, dat ze het niet gezegd heeft en ze had hem geprobeerd te helpen aan een visum. Precies, dat was een Paul. Ja. Jouw gut feeling destijds? Weet je nog? Ik weet het nog precies. Want de eerste berichten, ook in Nederland en ook bij ons en anderen, richtten zich niet op mevrouw Boersma, maar op de Turkse autoriteiten. Daar was heel veel boosheid op. Want de Turken, zo werd het gesteld, die hebben een Nederlandse journaliste vastgezet. Toen was nog niet bekend dat het op Hollands verzoek was, omdat, het, omdat zij in verband werd gebracht met terroristische activiteit of hulp daarbij bieden van haar toen, of nee, iemand was toen al haar ex. Ja. Dus dat was de eerste ingeving. En ik herinner mij dat ik zat toen in het bestuur van het genootschap van hoofdredacteuren. En die de voorzitter daarvan, NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauf, gaf meteen een persverklaring uit zonder overleg te voeren met zijn medebestuursleden. Onder wie ik. Waarin hij dus ook Turkije de maat nam. En dat was voor mij aanleiding om uit het bestuur te stappen destijds. Omdat ik vond, ja, dit is zo prematuur. We weten helemaal niet hoe het is. En B, je moet overleggen met je bestuursleden voordat je zo'n verklaring de wereld in slingert. Nou, later op de dag werd duidelijk hoe het echt zat dat Nederland daarom had gevraagd. Dat is met de kennis van nu, was dat wel een zware inzet. En daar houdt de schadevergoeding ja, dat het OM had de informatie eigenlijk niet met Turkije moeten delen. Dat is nu in ieder geval geoordeeld. Nou, in ieder geval, je had voor het vergrijp waarvoor ze nu voor de rechter moet verschijnen in strafrechtelijke zin, staat niet in verhouding tot het verzoek wat destijds is gedaan. En dat is in een civiele zaak, dat zijn twee verschillende gescheiden trajecten, is dat afgehandeld. Dat laat onverlet dat ik me wel stoor aan de berichtgeving deze dagen in de Volkskrant. En ik geloof dat het in de NRC ook nog wat heeft gestaan. Ja, waarin deze mevrouw Boersma wel uitgebreid de kans krijgt om haar straatjes schoon te vegen. En je moet wel even beseffen. Ja, ze geeft in die verhalen natuurlijk aan dat, nou ja, eigenlijk wat we net, dat ze vindt dat het te groot is geweest. Maar ook dat zij opdrachtgevers is verloren hierdoor. Ja, maar zij zegt ook dat ze onterecht als naïef is afgeschilderd. Nou, ik vind als je met de kennis van nu als naïef bent afgeschilderd, kom je nog goed weg. Want mevrouw Boersma zegt in dat interview onder andere ook dat zij wist dat haar toenmalige partner wel degelijk lid was van Al-Nusra. Mm-hmm. Al-Nusra, dit speelt zich af in 2014. Hè? En Al-Nusra is vanaf eind 2012 door de Verenigde Staten op de terroristenlijst gezet. En zij zegt dan, ja, maar dit was van daarvoor. Maar let op, Al-Nusra is pas in 2012 opgericht. He? En als je de Washington Post leest en andere media uit dat jaar, dan kan je al meteen zien, het is een hele foute club. Het jou niet onbekende. Zij zegt zich daar niet van bewust zijn geweest. Hè? Ja, maar kom op, je bent journalist. Het jou niet onbekende Kamerlid Pieter Omtzigt heeft in 2014 aan toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans vragen gesteld over Al-Nusra. Waarin ook met IS, toen nog ISIS wordt daar ook in genoemd. En wat antwoordt de minister in die Kamervragen? Dat Al-Nusra is gelieerd aan Al-Qaeda. Nou ja, ik heb het dus over 2014, op het moment dat zij een relatie heeft en dat haar toenmalige partner tegen haar heeft bekend. Ja, ik ben lid geweest van Al-Nusra, maar maar dan terug naar nu, Paul. Jij vindt dat zij dan eigenlijk nu te veel de gelegenheid krijgt om haar straatjes schoon te vegen, moet ik het zo zien? Absoluut, want ik vind dat je kan daar niet voor weglopen. En zij heeft met de kennis, en zij zegt in het interview, ja, als ik had geweten dat hij, want hij wordt nu dus inmiddels wel beschuldigd dat hij behoorlijk bloed aan zijn handen heeft. Mm-hmm. Onder andere een slagpartij in een bus aangericht, ik geloof met 17 slachtoffers of daaromtrent. En zij zegt nu van, ja, als ik had geweten dat hij terrorist was geweest, was ik natuurlijk nooit met hem in zee gegaan, had ik hem naar Nederland gehad. Maar ze wist het destijds. Ja, dat naïeve. Dat vind ik ook. Dat denk ik van, ja, jij kan wel je verschuilen. Je woonde, werkte in dat gebied. Dus je was goed op de hoogte van wat er speelde. Ja. Je weet natuurlijk nooit wat er tussen die twee, hè, wat zich heeft afgespeeld. En nou ja, de relatie is beëindigd. Maar wat ik er wel, nou ja, ik denk wel, de OM had het wel anders aan kunnen vliegen. Dat ben ik met je eens. Maar het is wel heel zo. Heel even, want nu mag ik eventjes, want je hebt net helemaal uitvoerig het verteld. Dat heeft er wel toe geleid dat zij opdrachtgevers is kwijtgeraakt. Geeft zij zelf terecht, aan. Als ik haar opdrachtgever was geweest. Als een OM nu aangeeft dat ze een schadevergoeding verdient, omdat dingen groter zijn gemaakt dan dat misschien op dat moment strikt noodzakelijk was. Ja, maar dat staat nog los van de zaak die vandaag dient. Waarbij zij dus op het moment dat zij nog wel degelijk een relatie met deze man had, waarvan ze op dat moment wist dat hij van Al-Nusra was geweest. Hè, op zijn minst. Vind jij dat nog van groter belang? Zij heeft geholpen bij een visumaanvraag die weliswaar is afgewezen. Ja, natuurlijk is dat relevant. Dat straalt toch ook af op jou als opdrachtgever. Als ik zo iemand als freelancer voor me had werken, ik ben het helemaal eens met het besluit wat de toenmalige hoofdredacteur van het FD heeft genomen. Zeggen, ja, hier trekken we onze handen vanaf. Gaan we niet meer doen. Nee. Ja. En niet dat iemand beschadigd is en onterecht klussen nu misloopt. Ingrid Spijkers. Hoezo onterecht? Nou. Sorry. Nee, ik open de vraag. Ja. Ik zeg niet dat het zo is. Rustig. Ja. Nou, ik snap wel dat je... dit lag natuurlijk zo precair. Dus ik had dat als ik haar was wel gemeld. Ja. Ja. Dus ik snap de opdrachtgever. Ja, zeker. Zegt, gaan we niet meer mee verder. Nee. Volstrekt logisch. Ja. Ik zeg niks meer. Ga lekker even koffie. Geen koffie meer voor Paul Jansen vanochtend. Het is wel 10:30. Dus, geweest al. Oh. Toch op Megas, die zit hier alweer te wachten. Jongens, bedankt. Ingrid Spijkers, Paul Jansen, dankjewel. Tot 11:30, Guylaine Plag. Ik zal nog wel even heel kort vertellen wat we dan het komende uur gaan doen. Dat wordt eigenlijk een Olympisch uur om alvast in de sferen te komen met Mark Duitert, die onze spraakmaker is. Twee basketbalzusjes die nog zitten te wachten of ze naar de Spelen mogen of niet. Die moeten zich nog kwalificeren. En Herman Ram is er, voorzitter van de dopingautoriteit. Want dat er nu in één keer heel veel wedstrijden worden gehouden, betekent ook iets voor achterstanden die men daardoor oploopt bij de dopingcontroles. En of dat weer gevolgen voor Tokio gaat krijgen, dat valt natuurlijk te bezien. Vraag 15 in de Nationale Nieuwsquiz krijgt u alvast. Gisteren is eindelijk de trailer onthuld van de lang verwachte reunie van welke serie? Smelly cat, smelly cat. What? Joey, that's a shampoo! Weet je het echt niet, Dorot? Geen flauw idee. Iel mag niet zeggen, over een uur is het aan de quizkandidaat. Oh ja, zwaar rood. Oh, echt, we moeten die mensen eens opvoeden hier in de studio. Sorry. Nou, snel. NPO Radio 1. Door op Megens. Ga je gang. Opnieuw een bestuurscrisis in Noord-Brabant. Daar is de coalitie uit elkaar gevallen. Doordat eerst de VVD en daarna ook het CDA de samenwerking met Forum voor Democratie heeft opgezegd. De partijen zeggen geen vertrouwen meer te hebben in Forum. Corona-skeptische activisten hebben via internet desinformatie verspreid over corona, zeggen journalisten van Pointer, van KRO-NCRV, die 3 maanden undercover gingen. Activisten vroegen sympathisanten om op Facebook, Twitter en Instagram nep-accounts aan te maken en hun eigen waarheid te verspreiden. In Den Haag is de brandweer nog druk met bluswerk in de Schilderswijk. Vannacht brak daar een grote brand uit in een woonblok en het vuur sloeg over naar een moskee. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. En de finale van de play-offs tussen Feyenoord en Utrecht, die is door de KNVB een dag verplaatst naar zondag, 11:45. De wedstrijd zou zaterdagavond worden gespeeld, maar dan is in Rotterdam ook de finale van het Songfestival. En er is volgens de gemeente te weinig politie voor beide evenementen tegelijkertijd. FC Utrecht is het niet eens met dat uitstel en dat spant een kort geding aan tegen de KNVB. Dankjewel. Dan naar de verkeersinformatie. Erwin Hart. Door een grote klopjacht die nog steeds aan de gang is in België is de E314 Heerlen richting Brussel afgesloten. En daarom staat er een file op de A76 in Nederland, Heerlen richting Belgische grens. Tussen Geleen en de Belgische grens een kwartier vertraging. Nog meer nieuws via de NOS. Er zijn steeds meer aanrijdingen met dieren, meldt het Verbond van Verzekeraars. Sinds 2014 steeg het aantal ongelukken tussen auto's en dieren met 50%. Richard Wording is van het Verbond van Verzekeraars. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er specifieke plekken of momenten waarin die toename te zien is? Wat we vooral zien is dat er veel aanrijdingen zijn in Gelderland. Dat is eigenlijk het hoogste aantal. En daarop volgend Noord-Brabant en Overijssel. Ja. Tijdstippen kan ik eigenlijk moeilijk aangeven. Het is, het zijn natuurlijk bepaalde momenten waarop de dieren vooral wegtrekken. Dat is natuurlijk in de ochtend en in de namiddag, begin van de avond. En allemaal regio's dus waar veel bos is, veel natuur is. Die u noemt in ieder geval de regio's. Precies. Ja, zeker. Hoe is die toename dan nu te verklaren? Want op zich, de bossen en de dieren zijn er al een tijd. Er zijn eigenlijk twee factoren waardoor de schade toeneemt. Op de eerste plaats zien we dat de gemiddelde schade per aanrijding toeneemt. En dat komt omdat auto's technisch steeds complexer worden. Duurdere onderdelen. Als je bijvoorbeeld een aanrijding met een dier hebt, heb je vaak frontschade, een bumper, verlichting, een spiegel. Vroeger was een spiegel een heel simpel onderdeel. Maar nu zitten er allemaal sensoren en techniek in. Dat maakt het ook veel duurder. En als we kijken naar het aantal aanrijdingen, dan zien we ook vanaf 2014, toen waren het nog zo'n 5700 aanrijdingen en nu zitten we op bijna 9000. Zien we ook een forse toename. Komt omdat het verkeer natuurlijk drukker is. Misschien zijn er ook meer dieren, dat weet ik niet, dat hoop ik natuurlijk. We zien dat afleiding een belangrijke rol toch is gaan spelen de laatste jaren in het verkeer. Ook het laatste jaar natuurlijk toch, denk ik, wat corona-gerelateerd gedrag. We zijn met z'n allen ook echt de bossen ingegaan. We hebben gewandeld. En misschien heeft dat ook wat meer onrust voor de dieren veroorzaakt. Ja, dat kan ook. Maar zegt u, daar moet iets gebeuren of loopt het nog niet zo hard? Ik denk wel dat dit goed is dat we dit onderkennen en dat we moeten opletten bij het rijden door bosrijke gebieden. Ik denk dat je veel als chauffeur er zelf aan kunt doen. Los hiervan, wij hebben een verkeersveiligheidscoalitie samen met heel veel maatschappelijke organisaties zoals de ANWB, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond. En wij hebben onlangs een verkeersveiligheidsmanifest uitgebracht. Hebben we toegestuurd ook aan de politiek, aan de formateur, aan de informateur. En we hopen dat dat manifest, waar heel veel goede ideeën in staan om de verkeersveiligheid in Nederland in de breedte aan te gaan pakken, dat wordt overgenomen en een plek krijgt in het regeerakkoord. Ja, sowieso vanuit meerdere partijen die roepen om toch meer aandacht weer aan verkeersveiligheid te geven. Ook dus vanuit het Verbond van Verzekeraars. Richard Wudding, dank u wel. Platen van Spraakmakers. Ja, dat is altijd een beetje spannend als je Mark Tuitert vraagt om muziek mee te nemen. Want ik herinner me nog de eerste keer dat je hier te gast was en dat we online konden zien dat luisteraars die muziekkeuze niet echt trokken. Heb je het iets beschaafder gehouden deze keer? Ja, ik heb het iets beschaafder gehouden. Ben Howard is het? Yes. Ja, waarom? Ja, ik vind hem hele fijne muziekmaker. Kijk, ik hou voor degene inderdaad die de vorige keer wellicht uitschakelde. Ik hou van stevige gitaarmuziek. Maar ik hou ook van hele mooie, dromerige liedjes. En die maakt Ben Howard. En dat... Helemaal nu in die coronapandemie. Ik heb eigenlijk daarvoor nooit zoveel gewandeld. Ik wandel best veel. Iedere dag wel even een half uurtje of zo. En ik heb echt muziek voor iedere... Als ik echt ga krachttrainen bijvoorbeeld, dan moet het even knallen. Maar ik wandel zo lekker op... En dan is dit wel fijn. Op Ben Howard, okay. Ja. Sage That She Was Burning. Sang the clouds of all things, hyacinth evening, rattling the breezing, we go swimming. Sage that she was burning when she sang the clouds of all things, hyacinth evening, rattling the breezing, we go swimming. Half alive comes halfway out, halfway in, a halfway house. The memory grows half asleep, half alive is half in dream, half alive is half in dream. Asking for you, and the memory grows half asleep, half alive is half in dream, half alive is half in dream. I know all the right places to lose in the races. Howling in the distance, in the absolute distance, horn phones, a cold yard, a burning mind. Sage as she was burning when she sang the clouds of all things. Of all things, highest in the brighter than the breeze, and we go swimming. The memory grows moest op zich wel een beetje grinniken. Want dan heb je het over dromerige muziek. En de eerste klanken waren nog best wel stevig. Maar inderdaad, je hebt gelijk, Mark Duiten. Daarna werd het wat dromeriger, wat rustiger. Er wordt zelfs textueel ook naar verwezen. Half a life is half in dreams. Precies. Ben Howard met Sage said that she was burning. KRO NCRW. Radio 1. We gaan er een Olympisch uurtje van maken tot aan 11:30. Straks gaan we het hebben over de achterstanden bij de dopingcontroles. En dat doen we met Herman Ram, voorzitter van de dopingautoriteit. Welkom, fijn dat je er bent. Waar de dopingautoriteit normaal gesproken zo'n 3200 dopingcontroles uitvoert, kon dat schema afgelopen jaar door de coronacrisis en wedstrijden die er niet waren natuurlijk voor een groot deel in de prullenbak. Hoeveel heb je niet kunnen uitvoeren? Nou, van ons eigen programma hebben we ongeveer 40% niet kunnen uitvoeren. 60% wel. Van de controles en opdracht van bijvoorbeeld internationale federaties hebben we er veel minder kunnen uitvoeren. Okay. Hebben we ongeveer 20% maar kunnen doen. Kijk eens aan, dat is niet veel. En is dat dan vooral omdat er ook geen wedstrijden waren of spelen dan andere dingen mee? Dat is het grootste probleem, want controles buiten wedstrijdverband kunnen over het algemeen toch nog wel doorgaan, al is het vrij lastig vaak. Maar binnen wedstrijdverband heb je toch wedstrijden nodig. Ja. Dus dat is eigenlijk grotendeels weggevallen. Ja, en hoe dat de komende maanden gaat, gaan we straks na 11:00 uitgebreider bespreken. En ook wat voor consequenties dat heeft voor Nederlandse sporters. Want eerst gaan we op die voorbereiding verder inzoomen met sporters die hopelijk in ieder geval in Tokio gaan deelnemen. Het verloopt natuurlijk allemaal anders dan normaal. De Nederlandse sport viel medio maart vorig jaar stil. Daarna werden de Spelen in Tokio uitgesteld. Door het ontbreken van die internationale toernooien is het ook lastiger voor Olympische sporters om zich voor te bereiden. En sommige sporters zijn nu, eind mei, er dus nog steeds niet zeker van of ze überhaupt naar die Spelen mogen. Twee zusjes, Lois en Jill, Bettonville, basketballers. Welkom, fijn hier in de studio. Jullie spelen 3x3 basketbal. Behoren tot de wereldtop van de Nederlandse mannen en vrouwen, in dit geval dan. En nog niet zeker dus. Nee. Of jullie mogen gaan. Klopt. Nee. Ja, daar wachten we eigenlijk al anderhalf jaar op natuurlijk nu. En we gaan volgende week weg. Dus dan hopelijk hebben we dan duidelijkheid na het eerste toernooi. En kwalificeren we ons. Ja, want Jill, volgende week is de kwalificatie dan. Ja, vorig jaar zouden we 3 dagen voordat we weg zouden gaan naar de OKT ging het allemaal niet door. Dus toen was het van heel onzeker. Gaat het allemaal wel door, de Olympische Spelen, ja of nee? Dus we hebben lange onzekerheid geleefd. Ja, nu eindelijk is het zover. Hebben jullie een wedstrijd gespeeld in dat jaar? Nee. Nee, niet, geen één wedstrijd. Nee, ja, oefenwedstrijden. We hebben tegen jongens of mannen getraind. Dus wat jongere jongens getraind. Dus voor ons wel een goede tegenstand. Maar eigenlijk altijd in eenzelfde groepje. Zelfde groepje, traint. Ja, zelfde omgeving. Dus het is best wel, het is ook best wel zwaar geweest natuurlijk. Maar uiteindelijk nu komen we heel dicht bij het doel. En, dus de eerste echte wedstrijd is meteen een Olympisch kwalificatie. Vorige week zijn we voor het eerst naar Zwitserland geweest. Voor onze eerste officiële toernooi, heette Women's Series heet dat. Dus dat was wel. Was wel heel leuk. En ook wel echt wel even wennen. En de focus en alles moet goed zitten. Ja. En wat is er dan anders in een wedstrijd voor jullie dan waarop je traint? Wat is specifiek datgene wat je in een wedstrijd tegenkomt, wat je nergens anders tegenkomt? Nois? Ja, ik denk ook dat je tegenstanders niet helemaal kent. Kijk, je traint al anderhalf jaar tegen dezelfde meiden. Ja, en op een gegeven moment weten we van elkaar van, die kan dat, die kan zus, die kan zo. Je kent elkaar spelletjes. Dus ja, de spanning is er een beetje vanaf. En je merkt dan op zo'n toernooi, je moet je gewoon elke keer weer opladen. Elke wedstrijd weer. En je weet gewoon niet zo goed wat je kan verwachten van elke tegenstander. Dus dat maakt het dan ook alweer heel spannend. En ja, kun je eindelijk weer dat gevoel terugkrijgen en opladen voor zo'n wedstrijd. En ja, dat is gewoon zo'n andere lading. Ja, want je wilt natuurlijk weten, hoe zit dat met het internationale krachtenveld? Hoe goed ben je? Hoe goed staan jullie ervoor? Want, voor de mensen die jullie niet kennen, jullie wonnen brons. In 2017 op het EK op het Museumplein. 3x3 is een snelle nieuwe tak van basketbal. En Nederland spreekt een woordje mee. The Orange Angels rock. Kersverse Olympische status. Dat is eigenlijk altijd gezien als een soort hobby. Dat er meer dan eens gekeken gaat worden. Dat is wel heel belangrijk. Hier met een van de zusjes in Bettonville. En met mooi basketbal. Rebound voor Bettonville. Maar nee, daar sluit de Chinese onderdoor. Jill Bettonville gaat voorop in de strijd. So Nayo launches it up. Not gonna matter. As the Orange Angels, they don't walk away empty-handed here at home in Amsterdam. They're gonna take home a bronze. Well deserved to the Orange Angels. Goed hè, die Orange Angels. Ja, zeker. Ze hebben de naam inmiddels veranderd naar Orange Lions. Dus klinkt wat. We moeten toch die leeuwenvleugels er weer voorkomen. Maar dit past wel helemaal bij dat 3x3, wat het is. Het is nieuw. Het moet allemaal sneller en spectaculairder volgens mij zijn ook. Hè? Ja, ja, het is echt een hele spectaculaire en snelle sport. We spelen ook meer wedstrijden op een dag. Dus het is ook niet dat je normaal met een basketbalwedstrijd speel je één wedstrijd. Want geef het verschil eens inderdaad aan tussen 5x5 of 3x3? Het is veel fysieker, sneller, krachtiger. Ja, je speelt 10 minuten wedstrijd, dus je bent ongeveer 20 minuten bezig. Maar het is zo zwaar en na 10 minuten ben je ook echt helemaal kapot. En een normale wedstrijd duurt 40 minuten. Je speelt 4x10 minuten, zeg maar een 5x5 wedstrijd. Mm-hmm. En dat is, ja, je kan wat rustiger aan doen, laat ik het zo zeggen. Je kan echt geen steek laten vallen in een 3x3 wedstrijd. En ja, dat is wel echt het grote verschil. En dat maakt het voor jullie, Lois, ook zo leuk om dat te gaan doen. Want jullie zijn daar eigenlijk al snel mee begonnen. Dus ook, zeg maar, als je het afzet tegen andere landen, dan waren jullie er best vroeg bij. Ja, klopt. Ja, ik denk dat wij al 10 jaar geleden of zo als Nederland zijn we er al heel vroeg mee begonnen. En veel toernooien in Nederland. En ja, was het voor ons al een ding, zeg maar. Ja. En ik denk dat de afgelopen jaren het wel steeds professioneler geworden is in de wereld. Ook omdat jullie wisten dat het Olympisch ging worden? Nee, want dat weten we pas 2 jaar nu denk ik, of zo. Ja. Dus het was meer, waarom kozen jullie voor 3x3? Ja, ik vind het persoonlijk heel leuk. En eigenlijk leuker dan 5x5. Gewoon om het feit dat je bent met een klein team. Het is gewoon veel fysieker. Je doet er echt toe in een wedstrijd. En je kunt gewoon alles op het veld laten in 10 minuten. Ja, en gewoon de hele sfeer eromheen. Het is een urban sport, dus het is buiten. Er is muziek. Het is gewoon zo'n ander spelletje. En ik denk ook voor het publiek zelf dat het gewoon veel leuker en interessanter is om naar te kijken. Ja, het past volgens mij, Mark Duit, het ook wel in de ontwikkeling die je ziet in de Olympische Spelen. Ja. Met wat men toelaat aan nieuwe sporten. Dat meer op spektakel moet zijn gericht ook, aantrekkelijkheid. Zeker. Nou, wat een hele grote pijler is van het IOC is hoe maken we sport interessant voor jongeren, doelgroep. Ja. He, dus hoe, en je ziet heel veel van die urban sports, wat 3x3 ook heel erg is, van de straat komen. In het wintersport is dat het snowboarden geweest, het bordercross. Daar kijken ze wel naar. Hoe kunnen we die hele coole sporten, skateboarden, ook een mooi voorbeeld, hoe kunnen we die verwerken in een Olympische Spelen? Naar mijn mening gaan ze er soms wel te ver in. Dan hebben ze het over hoe kunnen we gamen, hoe kunnen we dat verwerken? Het is een beetje wel, je kan er ook in doorslaan door echt alleen maar te denken, we moeten je de jeugd pakken. Het BMX freestylen, het skateboarden wat jij zegt, golfsurfen, sportklimmen. Ja. Het zijn allemaal disciplines die we nu voor het eerst bij de Spelen gaan zien. Mm-hmm. Ja, het klimmen ook. Ja, het blijft natuurlijk altijd een kwestie van smaak. Ik vind het heel vet hoor. Ik vind 3x3 ook geweldig om te zien. Ik ben een basketbalfan. Ik vind het sowieso fantastisch. Maar klimmen bijvoorbeeld ook heel, als het heel fysiek is, heel explosief. Beachvolleybal is er toen bijgekomen. Mm-hmm. Dat zijn wel mooie sporten. Alleen ik denk wel dat je er met een heel kritisch oog naar moet blijven kijken. Bijvoorbeeld, ik vind kitesurfen geweldig. Dat doe ik zelf. Maar ja, dan is er sprake van kitesurfen voor het Olympische sport. En dan is het een foil kite met een gemengd team mannen-vrouwen. En dan denk ik, ja, dat is wel heel ver opzoeken. Laten we mannen-vrouwen mengen. Laten we het ook nog een andere vorm aan geven. Dat gaat voor mij veel te ver. Wordt het geforceerd van we moeten mannen-vrouwen combineren. Dat is nu in het schaats ook geval. Bijvoorbeeld, we willen ze een relay met mannen. Ja, dat gaat gewoon veel te ver. Het moet een sport op zich zijn die geboren is uit passie, uit liefde. Die echt op zichzelf kan staan als sport. En dat wat kan. Vinden jullie daarvan? Lois, Jill? Ja, ik heb er nog nooit zo heel erg naar gekeken, eerlijk gezegd. Maar ik moet wel zeggen, de nieuwe sporten die nu ook op de Olympische Spelen staan. Ja, het is allemaal wel heel nieuw en voor mij ook veel onbekend ook. Ja. Maar ik kan me er wel in vinden wat Mark zegt, ja. En Herman Ram, denk er speelt nog iets anders mee voor het IOC. Namelijk dat het altijd sporten zijn met relatief weinig deelnemers. Dus het zijn kleine teams of het zijn individuele sporten. Mm-hmm. Waardoor het aantal deelnemers van de spelers zodanig ook afneemt. Dat is de bedoeling. Dat lukt nog niet heel erg, maar dat zit er wel. Dat is ook echt wel de intentie. Zeker, zeker. Om minder heel grote teamsporten eigenlijk. Zeker, er wordt heel bewust gekozen voor sporten waar dus met z'n tweeën of met z'n drieën in jullie geval uitkomt. Maar heeft dat gewoon mee te maken dat men fysiek minder mensen wil? Of dat kennelijk aantrekkelijker is? Het aantal sporten, eigenlijk is er altijd gezegd dat boven de 10.000 voor de zomerspelen al niet kan. Nou, dat is altijd boven de 10.000 uitgekomen. Dus men blijft het proberen. En het lukt wel een beetje. Maar in de praktijk zie je dat er dan weer zoveel nieuwe sporten bij komen. Dat het effect toch beperkt is. Ja, en ik zit te denken, dat betekent dus ook nog meer dopingcontroles. Op het moment dat er nieuwe disciplines bij komen. Ook moeten allemaal gecontroleerd worden. Nee, dat klopt. Het aantal disciplines waarmee men te maken hebben is op dit moment boven de 200. Dus dat is extreem hoog. Ja. Dat is echt over de jaren alleen maar toegenomen. Ja, dat hoort er allemaal nog bij. Even terug naar jullie voorbereiding. Je hoopt natuurlijk gewoon je te kwalificeren. Hoe zwaar, want jij gaf net wel aan, die over, leuk was anders. Je traint tegen dezelfde mensen. Je wil natuurlijk gewoon wedstrijden spelen. Om te weten hoe jullie ervoor staan. Maar ook, neem ik aan, gewoon voor de stofjes die je aanmaakt, dat is ook waar je het voor doet. Ja, ik mis persoonlijke adrenaline wel echt heel erg. Ja. Ik ben wel iemand die daar heel erg op speelt, op emotie. En ja, als je anderhalf jaar traint zonder echt... Ja, je traint wel met een doel, maar dat is zo ver weg. Mm. Je traint iedere dag eigenlijk hetzelfde. Op maandag, woensdag, vrijdag hebben we krachttraining. En daarna dus ga je schieten. Tuurlijk, het is allemaal superleuk en je moet beter worden. Maar soms dan is het mentaal gewoon zwaar. Ja. En daar wordt niet vaak over gepraat, denk ik. Maar dat is het wel echt. En, is het een zwaar jaar geweest? Ja, het is wel voor mij en ik denk voor ons. We wonen samen, zijn zusjes. Het is wel een zwaar jaar geweest. Ja. Op een gegeven moment denk je van, ja, waar sta ik eigenlijk? Waar doe ik het allemaal voor? Ben ik wel goed genoeg? Of zijn anderen beter? Word ik geselecteerd, ja of nee? Mm-hmm. Dus je geeft alles op de vloer wel. En ook daarnaast, je doet er alles voor. Maar er is zoveel onzekerheid. Ja. Dus. En qua motivatie, Lois, want ik las inderdaad een achtergrondartikel ook met andere Olympiëgangers. Zeiden van ja, op een gegeven moment dat je ook wel gaat denken, als het zo lang stil ligt, is het me nog waard wat ik allemaal ervoor opgeef? Met andere woorden, kun je de motivatie houden? Ja, dat zijn momenten waar dat dan wel lastig is. En ja, daar praten we dan voornamelijk met z'n tweeën dan wel veel over, om dan wel die focus weer terug te krijgen. Maar ja, het is soms wel lastig. Ja. En helemaal als je geen wedstrijd... Je hebt ook wel dat soort momenten gehad. Van, zeker. Wat zijn we aan het doen eigenlijk? Ja. Ja, dan helemaal denk ik als dan een aantal dingetjes dan tegen zit. Of even dat je denkt van ja, dit weer en dat weer. En dan heb je wel zoiets van kan het niet even allemaal goed gaan? Of kunnen we niet even lekker een toernooi spelen? Ja, je concurrenten zie je ook in de gaten. Want natuurlijk kijk je naar anderen. Je wil uiteindelijk natuurlijk, heb je als doel toch om een wedstrijd te winnen. Ja. Of op de Olympische Spelen te komen. Nou ja, dat is nu natuurlijk heel lastig geweest, omdat er ook geen toernooien waren. Dus je kunt ook niet eigenlijk naar de tegenstanders kijken. Maar ja, als ik dan nu kijk hoe we afgelopen weekend hebben gepresteerd in Zwitserland, dan zie je wel echt dat we stappen hebben gemaakt. En dat we bijvoorbeeld van Hongarije hebben gewonnen waar we nog nooit van gewonnen hadden. Maar hoe doe je dat mentaal? Want in principe zitten jullie natuurlijk met je concurrent. Je moet een concurrent verslaan. Ja. Je zit in hetzelfde schuitje. Iedereen heeft corona of iedereen zoekt zijn uitdaging. Is dat ook nog een mentaal spelletje dat je... Ja, ik denk ook wel dat er wel een verschil zit. Want wij hebben 2 jaar geleden eigenlijk bewust voor gekozen om fulltime 3-3 te gaan doen. Dus we hebben echt in een fulltime 3-3 programma gezeten. Mm-hmm. Geen 5-5 wedstrijden gespeeld. En je ziet bij onze tegenstanders of andere landen, die spelen toch nog op hoog niveau 5-5 wedstrijden. Daar zijn 2 dingen voor te zeggen. Denk ik, je kan zeggen, ja, dat is heel goed. Want ze blijven wedstrijdritme houden op een ander gebied, maar 5-5. Of ja, wij hebben juist meer aan teamgevoel gewerkt. Snel overschakelen in aanval, defense. En je merkt gewoon dat we een stapje voor waren. Nu op Hongarije bijvoorbeeld, waar we nog nooit van gewonnen hadden. Precies. Maar dan richt je dus wel op die sportiviteit. Want ik was ook een atleet die zei, ik ben gaan mediteren. En dat heeft mij heel erg geholpen om eigenlijk meer focus te krijgen. Om het op die manier vol te houden. Hebben jullie dat soort dingen ook... Ja, ik heb dat buiten het sporten wel gedaan. Ja, ik ben daar met dat soort of yoga, mediteren. Die dingen nam ik eigenlijk nooit tijd voor. Dat ben ik begin van corona vooral gaan doen. En dat heeft mij wel geholpen. En dat vind ik gewoon heel fijn om even terug naar jezelf te gaan. Er komen zoveel dingen bij kijken. Het is soms zo druk in je hoofd. Je ziet soms door de bomen het bos niet meer, zeg maar. En waar komt nou je gevoel vandaan? Ben ik niet tevreden met hoe ik op het veld sta? Of mis ik nou heel erg de wedstrijden? Ja, soms weet ik het ook even niet meer. Maar dan kan je weer even terug naar jezelf. En dan weet je van, oké, dit is het doel. Ja. Ik wil het heel graag, want ik word er gewoon super blij van als ik eraan denk. Ja. Je bent ook bezig met het boek nu, hè, Mark Tuitert. Waarin het eigenlijk gaat om die tegenslagen die gebeuren. Gedrevenheid, maar toch ook ontspanning houden. Ja. Niet gefrustreerd worden daarover. Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Ja, ik vind het heel mooi wat aangegeven wordt. Het is echt omgaan met onzekerheid. En dat hebben niet alleen topatleten. Dat hebben we allemaal in die coronacrisis. We denken dat we een leven hebben wat heel mooi planmatig werkt. Hè? Nou, we hebben het al over de regering en de overheid gehad waar het zo werkt. We denken dat we resultaten kunnen voorspellen. We denken als we ons best doen, dan kunnen we goud winnen. We denken als we dit en dit doen, dan hebben we deze resultaten. Maar die macht hebben we helemaal niet zo heel erg. En ik vind het, daar ben ik heel erg mee bezig geweest. Welke mindset, hoe kun je daar het best mee omgaan? En ik heb heel erg gekeken naar de Stoïcijns filosofen. De Grieken en de Romeinen die hier al mee bezig waren. Stoïcijns filosofie. Hele mooie quote van Marcus Aurelius bijvoorbeeld. Wat een obstakel was, wordt een hulpmiddel. Wat je verhinderde een bepaalde weg in te slaan, wordt een richtingwijzer. Nou, ik heb hem hier al gehoord. Bijvoorbeeld gaan mediteren. Bijvoorbeeld bij jezelf leren trainen hoe je met zo'n situatie kan omgaan. Mm-hmm. Dat train je nu om hier met die onzekerheid om te gaan. Maar dat kan je ook helpen in een wedstrijd. Als de druk heel hoog is, om helemaal naar jezelf toe te gaan. Wat kan ik niet controleren? een pandemie. Wat mijn tegenstanders doen. Wat de concurrenten doen. Dat is een situatie. Wat de wereld van me vindt. Moet accepteren op zo'n moment. Dat is totale acceptatie. Nou, dan ben ik ook wel benieuwd nog. We kunnen het straks na 11 uur over hebben. Want het nieuws komt er zo aan. Wat het qua vertrouwen in je lichaam. Als je wel aan het sporten bent, maar weinig kunt meten. Maar ook draagvlak onder de Japanse bevolking wat afneemt. Van in hoeverre je dat kunt uitsluiten of niet. En die dopingcontroles. Kortom, genoeg te bespreken nog. Echt gebeurd zijn onvoorspelbare verhalen die een beetje bijten. En die echt zijn gebeurd. Daar weet columniste, schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen alles over. Zij komt als taalschat Schip in Dok, de gedundrukte Maarten Biesheuvel. De Vlaamse zanger Johan Verminne. Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco. Viert bij ons zijn 70ste verjaardag met een boek en zijn complete oeuvre in een cd-box. René Appel bespreekt de TNA van songfestivalhost Nicky Tutorials. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. Shama shama la fee, going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. 11 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Maar normaal gesproken in de aanloop naar de Olympische Spelen zo'n 3200 dopingcontroles worden uitgevoerd, kon dat schema door de coronacrisis voor een groot deel de prullenbak in. En nu is men dan bezig in een inhaalslag. Herman Ram, voorzitter van de dopingautoriteit, praat ons zo bij over de achterstanden die er inmiddels zijn bij de dopingcontroles. Na het NOS-journaal met Dorot Megens. De VVD en het CDA in Brabant hebben de samenwerking met Forum voor Democratie opgezegd. Daardoor valt de coalitie van VVD, CDA, Forum en Lokaal Brabant uiteen. De partijen zeggen geen vertrouwen meer te hebben in Forum en in het onlangs afgesplitste Forum-statenlid Willem Rutjens. Volgens de VVD zijn er te veel incidenten rondom Forum geweest, waardoor de stabiliteit ontbreekt. Het recente vertrek van voormalig Forumlid Hans Smolders uit de provinciale politiek was voor de VVD de druppel. Ook vanochtend doet de politie nog onderzoek in Broek in Waterland, het dorp ten noorden van Amsterdam. Gistermiddag eindigde een achtervolging van verdachten door de politie in een weiland buiten het dorp. Twee vermoedelijke vluchtauto's brandden uit. Het goud en de diamanten zijn terug. Maar volgens verslaggever Remco Andringa is het onzeker of er niet toch nog iets weg is. Daarvoor moet je natuurlijk eerst goed in kaart brengen wat er precies is weggehaald bij dat bedrijf. En wat ook nog niet helemaal zeker is, of er niet toch misschien nog verdachten zijn ontkomen, al dan niet met buit. Maar hoe dan ook lijkt in ieder geval het grootste gedeelte terecht. Bij de overval en de achtervolging kwam één verdachte om het leven. In Den Haag is de brandweer nog steeds druk met bluswerk in de Schilderswijk. Daar brak vannacht brand uit in een aantal portiekwoningen en het vuur is overgeslagen naar een moskee. Tientallen huizen zijn ontruimd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Met de campagne Fit op jouw manier probeert de overheid vanaf vandaag gezonder eten en meer beweging te stimuleren.

ja, je weet waarvoor je het doet. Dus uiteindelijk zie je dan waar het schip strandt. Ja. Ja. Hoe belangrijk wordt het mentale aspect bij deze Olympische Spelen? Speelt het nog meer markt uit dan normaal? Ja, heel erg belangrijk. Er zijn twee wegen. Hè. Of je moet je kwalificeren voor de Spelen. Mm-hmm. En daarmee omgaan met die onzekerheid. Nou, we kunnen heel veel leren van deze sporters. Niet denken alleen maar aan het resultaat. Maar gewoon terug naar de basis. Wat kan ik nu doen? Maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld ook Sivan Hassan. De gedoodverfde favoriete voor Olympisch goud. Die was in topvorm vorig jaar. Ja, die miste de trainingsgroep in Amerika al. Die heeft een heel pad uit moeten stippelen wat totaal niet in de planning lag. Of de baanwielrenners. Hè, ook een heel goed team. Kunnen voor goud gaan. Dus ja, het kan ook heel oneerlijk voelen. Dan denk je, die spelen waren er voor mij. Ik was de topfavoriet en nu moet ik een jaar ploeteren. En als je zo gaat denken, dus als je jezelf slachtoffer maakt van die situatie in je gedachten, en dit is gewoon in je gedachten gebeurd dan heb je een nadeel. Dan sta je eigenlijk niet 1-0 voor, terwijl je dat misschien wel zou staan qua talent, qua uitslagen. Maar sta je 1-0 achter ten opzichte van je tegenstanders die denken, nou, mooi. ik heb een jaar lang om haar in te halen, ja, zoals precies. Bij Sivan. En dit spelletje moet je heel goed, of je nou topfavoriet bent of je nog moet kwalificeren. De spelen allemaal van zulke spelletjes, want die zitten in je hoofd. Hoe ga je daar zelf mee om? Ja, en dan komen er af en toe ook nog van die vervelende controleurs langs. Niet vervelend, dat zijn heel aardige mensen. Kom. Ja. Het heeft jullie werk qua aantallen, hoorden we net al, enorm beïnvloed. Maar ook qua heel veel dingen, qua 1,5 meter afstand houden. Ja, zeker. Hoe is dat gedaan? Sowieso, het gaat om de veiligheid van de sporters, maar ook van mijn mensen. Er komt ondertussen koffie binnen, je was van Mark Tuitert. Ja. Ga door. De koffie moet ook voor houden. Ja. Kijk, mijn mensen moeten natuurlijk ook veilig werken. Dus dat speelt. We hebben ook een aantal mensen gehad die bijvoorbeeld in de thuissituatie een besmetting hadden. Die konden we dus niet inzetten of die wilden niet ingezet worden. Dus dat speelt allemaal mee. Nou ja, en een dopingcontrole uitvoeren op 1,5 meter afstand is best wel een stukje lastiger. Ja. En bloedcontroles zijn natuurlijk helemaal een probleem. Want dat is een contactberoep. Dus dat heeft eigenlijk grotendeels stilgelegen. Ja, maar hoe hebben jullie het voor zover je dingen dus wel moest doen? Of zeg je dan doen we het gewoon niet? Dat is wel voorgekomen, eigenlijk heel erg weinig. We hebben in eerste instantie een hele nieuwe manier van controleren ontwikkeld die helemaal op afstand gaat. Met 2 laptops, 1 bij de controleur en 1 bij de sporter. Dan kan de controleur meekijken zonder dat er contact is. Maar die was echt bedoeld voor... Maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Er wordt aangebeld, je doet open en daar staat een doos. En op de doos staat een laptop en je krijgt via de laptop de instructies. En daar zit al het controlemateriaal in. Het is allemaal ontsmet. Dat was de opzet. Maar die was natuurlijk bedoeld voor een situatie waarin het ook nodig was. En daar bedoel ik mee, situaties waarin een besmettingsrisico was of iemand in isolatie was. Dat soort situaties. En de ironie is, dat heeft zich niet voorgedaan. We hebben geen enkele keer bij een sporter aangebeld waar dit nodig was. Dus je hebt allemaal materiaal aangeschaft? En tegelijkertijd, aan de ene kant jammer, aan de andere kant hebben we ook weer heel veel van geleerd. En internationaal is dit ook wel heel erg interessant geworden. Er waren meer collega's die dergelijke methodes ontwikkelden. Maar toch een beetje onbescheiden. Maar ik denk dat wij daar wel het verst en het grondigst in gegaan zijn. En maar liepen internationaal gezien dat WADA niet heel erg achter op dat vlak? Nou ja, in eerste instantie hing WADA volledig aan de rem. Zeker de eerste maand, zeg maar maart, april, merkten wij dat WADA eigenlijk al helemaal niet wou dat er aanpassingen gebeurden. Integendeel, het moest altijd maar doorgaan zoals het altijd gegaan was. En dat was volstrekt onmogelijk. Ja. Het heeft WADA denk ik een paar maanden gekost voor ze zich realiseerden dat er echt iets aan de hand was. En toen hadden niet alleen wij, maar ook meerdere van mijn collega's, die hadden eigenlijk wel eigen methode ontwikkeld. Ja, maar heeft dat dan kans zoiets consequenties hebben? Dus dat het aantal maanden heeft stilgelegen bij de een meer dan bij de ander? Ja, dat heeft in die zin consequenties. Vooral in het begin was er heel veel angst, ook onder sporters. Er waren bijvoorbeeld wielrenners en atleten die zich uitspraken van, nou ja, dit leidt tot misbruik als die controles niet doorgaan. Ik denk dat dat een begrijpelijke angst is. Tegelijkertijd in de praktijk hebben wij weinig aanwijzing dat dat ook echt gebeurt. Er zal ongetwijfeld individueel misbruik van gemaakt zijn. Ik kan dat niet uitsluiten, ik moet ervan uitgaan. Maar we hebben zeker niet de indruk dat er nu massaal iets gebeurde wat anders niet gebeurd was. Maar dat scheelt dan, want dan heb je het over misschien juist het begin van de coronacrisis. En nu er weer gesport mag worden, krijg je natuurlijk meer controles. Maar zijn er dan stoffen die in je lichaam sneller onzichtbaar zijn, maar die wel langdurig effect kunnen hebben? Ja, maar dat is natuurlijk een algemeen probleem. Dat is misschien nu wat scherper. Maar heel veel stoffen die zijn betrekkelijk kort te vinden. De meeste stimulantia zijn ongeveer in een week zijn ze weer uit het lichaam. Ja. Dus dan kun je ze al niet meer vinden. Andere stoffen die zijn veel langer te traceren. Over het algemeen is het zo dat we daar toch al rekening mee moeten houden. En bovendien hebben we nog andere middelen, zoals een biologisch paspoort, waar we dus op langere termijn allerlei gegevens opslaan. En dat is in deze periode heel belangrijk geworden. Want dan zie je dus of er in een bepaalde periode, ik zal maar zeggen, rare dingen gebeurd zijn. Ja. Is er, Jill, binnen sporters dat je weet, of logisch onrust, of zijn er vragen van ja, hoe eerlijk gaat dat eigenlijk zijn? Doping gerelateerd? Of niet? Nee, daar heb ik eigenlijk helemaal niks over gehoord. Of bij ons in ieder geval niet. Nee. Zijn jullie wel al gecontroleerd? Ja. Nou ja, het is toevallig, dat vertelde ik net al voordat we hier binnenkwamen, dat we 3 weken geleden denk ik onze eerste dopingcontrole thuis hadden. En voor jou de eerste ooit. En ik heb het wel een paar keer rond wedstrijdsituaties gehad. En een week later stond dezelfde mevrouw weer voor de deur. Dus toen zat ik, ja, ik dacht ook echt van, ja, heb jij wat besteld, Lloyd? Nee, ja, ik heb niks besteld. Ja, oké. Okay, nog een dopingcontrole. Dus ik schrok al even van, oh, kan dat zo snel achter elkaar? En dus het kan zelfs voorkomen dat het 2 keer per dag is. Hè, als misschien iets verdacht of het kan gebeuren, dat wist ik ook niet. Maar daar stonden we wel even van te kijken. Ja. Dus, maar nu weten we precies hoe het moet. En, ja. Maar hoe werkt dat dan? Is dat gewoon at random, Herman Ram? Nee hoor, dat is niet at random. En zeker in deze periode. Zij waren niet. Verdachte gevallen. Dus nog een keer terug. Dat is weer de andere kant. Nee hoor. Maar kijk, we hebben nu natuurlijk te maken met een hele grote groep sporters die in principe nog naar de Spelen kan. Normaal gesproken, 2 maanden voor de Spelen heb je het over. Nou, iets meer dan 300 Nederlandse sporters die nog kans hebben. Het zijn er nu bijna 2 keer zoveel. Ruim 600 sporters hebben nog een theoretische kans om te gaan. De meeste gaan natuurlijk niet, maar we moeten er wel rekening mee houden. En dat betekent dat we een hele grote groep nu aan het controleren zijn. Daar horen de dames ook bij. En eigenlijk is ons programma dus nu voor, nou, ik zal maar zeggen, meer dan 90% gericht op die groep. En die proberen we allemaal nog bij voorkeur een paar keer te zien voor ze naar de Spelen afreizen. Maar lukt dat? Nou ja, dat is ontzettend moeilijk. Sowieso al in aantallen. Hè? Want ja, 600, stel dat je ze allemaal 3 keer zou willen controleren, maar 600, dus 1800 controles, volstrekt uitgesloten. Dat is volstrekt onmogelijk. Dus je moet wel een risico-inschatting maken. En je kijkt toch vooral ook naar de kwalificatiemomenten. En het is dus ook niet helemaal voor niks dat jullie de laatste weken bezocht zijn, want wij weten wanneer de kwalificatiemomenten zijn. Herman, hoe zit dat internationaal? Want ik kan me voorstellen dat we in Nederland, nou, we hebben een best wel goed hoogstaand bolwerk, netwerk, als het gaat om sport, maar ook antidopingcontroles. De grootste angst natuurlijk bij atleten is er dat in andere delen van de wereld misschien niet zo werkt, niet zo nauw wordt genomen. Ja. Heb je daar inzicht in? Nou, kijk, landen waar het allemaal wat minder georganiseerd is, die hebben het nou dus niet beter gedaan dan ze het anders doen. Hè? Dus je ziet dat landen waar het eenvoudigweg minder georganiseerd is in coronatijd ook. Ja. Of laat ik het zo zeggen, je zou het ook kunnen heel cynisch kunnen denken van ja, corona kan ook een soort maskeringsmiddel zijn in die zin van als een soort excuus dat er niet gecontroleerd zou kunnen worden. Nou, die indruk hebben we niet vanuit de antidopingorganisaties. Wat we wel bijvoorbeeld merkten is dat de whereabouts, dus het doorgeven van verblijfsgegevens, dat viel op een gegeven moment bijna stil bij sommige sporters en is weer langzaam op gang gekomen. Men was daar niet mee bezig. Nou ja, ik begrijp het ook wel, maar mentaal was er iets aan de hand waardoor je hele sportvoorbereiding in elkaar viel. En atleten, internationale atleten, vulden hun whereabouts niet meer in. Niet of veel niet minder waar goed, ze of, iedere dag waren. Ja. Terwijl dat was thuis, over het algemeen. Dus je zou denken. Ja, nou, het is best wel voor mensen om te begrijpen. Je hebt gewoon echt een uur tijdslot bijvoorbeeld waar je thuis op de afgesproken plek moet zijn. Als je daar niet bent, dan heb je een mistest. Heb je 3 mistests, dan kun je douchen. Nou ja, precies. En, maar kun je douchen? Wat is dan de consequentie? Dan schorsing. Dan is echt schorsing. Nou ja, dan volgt er een tuchtprocedure. Ja. En normaal gesproken volgt daar een forse schorsing uit. Zeker. Maar dat is nu niet gebeurd dan? Nee, en dat heeft enerzijds te maken met het feit dat wij best veel begrip hebben voor de situatie. Wij snappen heel goed dat whereabouts doorgeven onderdeel is van een sportieve voorbereiding van een Olympische cyclus. En als die Olympische cyclus overhoop gaat, dan is het niet verrassend als ook dat onderdeel best onder druk komt te staan. Maar wij hebben inmiddels natuurlijk wel weer de touwtjes behoorlijk aangehaald. Mm-hmm. En het is absoluut waar dat er nu een aantal sporters, wij zeggen dan op scherp staan. Die hebben 2 strikes. En de 3e strike, zoals Mark Laag heeft, kan fataal zijn. Dus maar er is niet weggekeken met controles van oké, de whereabouts zijn minder scherp ingevuld of niet ingevuld. Dat zien we door de vingers. Nee, dat zien we zeker niet door de vingers. Maar kijk, het gaat er niet om, dat van our time slot is gewoon hard, hè, waar jij het over hebt. Mm-hmm. Dat 1 uur, dat moet gewoon zijn. Maar normaal gesproken krijgen we bijvoorbeeld ook trainingsinformatie. Ja. Als er geen trainingen zijn, houdt het wel op. Ja. En dus trainings- en wedstrijdschema's die altijd heel belangrijk zijn. Wij controleren veel ook op trainingslocaties. En ja, als dat allemaal weg is, dan krijg je whereabouts van ik ben thuis. Dat begrijp ik heel goed. Maar dat is toch een stuk minder nauwkeurig. Ja, maar dan is er in het begin coulant ermee omgegaan. Ja. Maar sinds wanneer niet meer? Nou, dat is geleidelijk weer opgevoerd. En zeker nu, zeg maar, de laatste maanden zijn we er zeer strak op. Omdat nu die Olympische periode natuurlijk wel heel duidelijk is. Maar dat zijn ook Nederlandse sporters die nu op scherp staan? Zeker, ja. Oeh, daar moet je toch niet aan denken dat je daardoor... Dat is echt gewoon een nachtmerrie. Ja. Ja. Nee, ja, kan dat gebeuren? Of zeg je, Mark Tuyt, kan echt niet gebeuren? Topsporters zijn mensen. En ook al hebben ze goede intenties, ze kunnen ook een keer iets vergeten. Of laks zijn. En dat kan. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik... Dat er een dopingcontroleur op mijn stoep stond. En dat er echt gigantische storm was. Ik had oordop in, mijn vrouw had oordop in. Nou, die heeft ze normaal nooit in. En dat ik echt een week later of twee weken later een brief kreeg van je hebt een gemiste test. En toen ging ik terugkijken naar de dag. En dat was, dan moeten ze aangebeld hebben in een storm. Weet je, dus dat kan. Maar ja, dan ben je wel even, dan sta je wel even iets wakkerder op. En dan ben je echt scherp als topsporter. Dus het zou kunnen. Maar ja, dat is inherent aan, je moet ergens een grens trekken natuurlijk als dopingcontrole. En hier moet je ook scherp op durven zijn. En dat is gewoon de verantwoordelijkheid die je hebt als sporter. Ja. Dat beseffen mensen zich niet altijd. Maar dit zit altijd in je achterhoofd als sporter. Je moet doorgeven waar je bent. Oh, je kan niet even iemand bellen. Hey, blijf je vannacht daar leuk bij vrienden. En dan zien we het wel morgenochtend. Nee, dan moet je al bij nagedachten hebben. Van oké, dan ben ik morgen daar. Dan heb ik mijn timeslot hier. Dat is best wel heftig, hoor. Druk dat? Hoort erbij. Dat is waar jullie nu meer mee te maken gaan krijgen dan. Ja, dus. Nou ja, wij moeten het nu sinds kort doen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen. Bent het snel? Ja, wel redelijk. Maar ja, ik merk wel dat het wel lastig is. Ja, dat je daar continu mee bezig bent. Het zit continu in je hoofd. En dan andere dingen die er ook nog bij komen. Ja, het is gewoon wel pittig, zeg maar. Ja, je hoofd staat continu aan. Oh ja, daar moet ik aan denken. Oh ja, daar moet ik aan denken. Oh ja. Dit is dus zo, maar ja. Sporters accepteren dit wel. Omdat de acceptatie is, hoort erbij. Ja. Omdat het de sport veel eerlijker maakt. En de regels gehanteerd worden. En dat is natuurlijk de essentie van sport. Dat je met de sport is niet gelijk. Hè? De ene heeft meer talent of aanleg. Zo is het. Maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde. Dus, en daarom vroeg ik het ook naar Herman. Hè, de angst die je een beetje als sporter hebt is natuurlijk. Is dit wereldwijd? Is dat bij mijn concurrent in Brazilië of in China? Is dat ook hetzelfde geval? Is dat een level playing field op dit gebied? Ja. En dat is natuurlijk... Je kan zelf je best doen, je kan het zelf invullen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar dan mag je ervan uitgaan dat het ook wereldwijd zo gebeurt. Maar je hebt geen signalen dat het niet zo is? We hebben zeker niet de indruk dat het grootschalig gebeurt. Maar wat ik al zei, op zich individueel gaat er ongetwijfeld wel wat fout. En wat dat level playing field, hè, de gelijke kansen en de gelijke omstandigheden voor iedereen. Voor een deel is dat verstoord omdat overheden natuurlijk wisselend met corona zijn omgegaan. Mm-hmm. Landen waar een totale lockdown was, waar de straat niet meer op kon. Ja, daar is niet meer gecontroleerd. Gewoon nul, omdat die controleurs ook de straat niet op mochten. Ja. En dat zijn extreme situaties. Maar in een aantal landen heeft dat behoorlijk lang geduurd. Weken, soms maanden. Daar waar wij konden controleren, wereldwijd, hebben we dat allemaal geprobeerd. Mm-hmm. En is het over het algemeen ook redelijk gelukt, denk ik. Hoewel de aantallen natuurlijk enorm zijn teruggelopen. Ja. Mondiaal is bijna de helft niet uitgevoerd. En voor Nederland, als ik dan nog even te denken, waar wij eerder in het verleden de afgelopen jaren regelmatig gesprekken over financiële tekorten hebben gevoerd. Ja. Is het dus nu eigenlijk gewoon om het te redden voor de Olympische Spelen te weinig controleurs? In onze situatie is dat we het geld niet konden uitgeven. Dus het is een hele rare situatie. Maar het budget voor het controleren, en overigens over nog wat andere budgetten, die zijn niet opgemaakt, omdat we eenvoudig niet in staat waren om die controles uit te voeren. En nu heb je dus genoeg geld, maar te weinig controleurs om alle dopingcontroles voor de Spelen uit te kunnen voeren. In die zin is dat nog een probleem. We hebben ook geen mensen kunnen opleiden. Het is onmogelijk om in een coronatijd nieuwe controleurs op te leiden. Dus we doen het nog met dezelfde groep, waar ook nog enkele mensen uitgevallen zijn. Dus die zijn wel druk, ja. Nou zijn het allemaal flexibele contracten en ze doen het met plezier. Maar het is absoluut lastig. Maar je redt het dus sowieso niet om alles te kunnen doen? Om alles te doen. Nou, laat ik het zo zeggen. Aan het eind van het jaar denk ik dat we weer redelijk in de buurt zijn van het aantal. Maar een deel daarvan valt dus na de Olympische Spelen. Ja. Dat is onvermijdelijk. Ja. Dus we doen nu het maximale. Ja, daarom is het ook zo belangrijk dat Herman zegt dat een biologisch paspoort is. En dat er lange termijn straffen zijn. En terugwerkende kracht stalen nog kunnen getest kunnen worden. Dus de afschrikkende werking van een biologisch paspoort voor stalen. Voor hele strenge regels. Dat is nog net zo belangrijk eigenlijk als de doping testen op dat moment. De afschrikkende werking die ervan uitgaat. Ja. En dat, wat dat betreft is misschien corona de crisis. Hè? Als je het hebt weer over Marcus Aurelius. Een tegenslag wordt misschien een richtingwijzer. Misschien is het wel een impuls om nog meer belang te hechten en die dingen te ontwikkelen, zodat er echt een stramien staat waar je op kan bouwen. Ja. Maar ik heb inmiddels geleerd dat op het moment dat jullie straks gewoon aan het kwalificeren zijn in de wedstrijd, dan ben je met dit soort dingen niet bezig. Nee. Want dan gaat het gewoon om dat volgende punt maken. Ja, dat is wat je kan doen. Ja, dat is het mooie. Dat wordt zo mooi deze zomer. Je gaat zien Wat, er zitten zoveel verhalen achter alle sporters die mee gaan doen. Wie kan er het best omgaan met die onzekerheid? Wie is de favoriet en kan die met de druk omgaan? He, en met dat misschien maar dat... zij zijn goed, hè, hier. Zijn stoer, zeker. Goed. Nee, maar dat, ik vind het mooi, we kunnen van sporters leren. Ja, zeker. Hoe gaan zij om met deze omstandigheden? Dat kan je zelf ook in jouw gebied doen, in je eigen leven. Hebben we vandaag al gedaan. Heel veel succes. Dank je sowieso. En ik vind het wel leuk om contact te houden. Om jullie een beetje te gaan volgen. Leuk. Het wordt op Ziggo uitgezonden. Dus. Wat zeg je? Het wordt op Ziggo uitgezonden ook. Ook nog eens. Goed zo. Ja. Ja, we blijven nog even in die sportwereld. Want de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht houdt de gemoederen bezig. Het duel om een ticket voor Europees voetbal zou zaterdag gespeeld worden. Maar is door de KNVB verzet naar zondag. En daar is Utrecht het niet mee eens. De voetbalclub dan. En dan is voetbalcommentator Andy Houtkamp. Goedemorgen, Andy. Dag Kilene, dag Mark. Dat songfestival, hè? Ja, zit dwars, toch? Ik heb nog voorgesteld of ze niet wilden gaan voetballen in kleurrijke jurkjes, maar dat... Gingen ze ook niet mee akkoord. Nee. En de finale van het songfestival verplaatsen, dat ging ook niet. Maar leg even uit, want daar heeft het wel mee te maken. Ja, het gaat om de finale voor plaatsing van de tweede voorronde Conference League. Dat is die nieuwe, zeg maar, Europa League. En burgemeester Abu Talib heeft het verboden om en het Songfestival en het voetbal op hetzelfde tijdstip te houden. En ja, het Songfestival is in Ahoy en een paar kilometer verderop in de Kuip zou dan om 8:00 de wedstrijd Feyenoord tegen FC Utrecht plaatsvinden. Nou, dat heeft de KNVB gewikt en gewogen, zoals ze zelf zeggen. En hebben die wedstrijd verplaatst naar zondag 11:15. Maar ja, daar is Utrecht het weer niet mee eens. Waarom niet? Nou, de KNVB zegt dat de ingrijpende en nadelige gevolgen, dat is letterlijk wat ze schrijven, voor Feyenoord bij het niet inwilligen van dit verzoek groter zijn dan voor FC Utrecht. Maar FC Utrecht zegt, ja, dat besluit van de KNVB, dat is gewoon in strijd met de reglementen. En spant een kort geding aan tegen de KNVB. Overigens is daar een saillant detail bij. Want vorig jaar waren ze ook al niet blij bij Utrecht met de KNVB naar aanleiding van het afzeggen van de bekerfinale. En dat was Feyenoord-Utrecht. Ah, kijk aan. Dus dat is misschien nog wat oud zeer. Maar, want speltechnisch gezien is een van de clubs dan in het nadeel? Nou ja, Feyenoord speelt thuis. En dat hebben we gisteravond gezien. Toen speelden ze tegen Sparta. En dan is er 6.500 toeschouwers. Dat toch, hoe je het ook went of keert, is dat in je voordeel? En Utrecht, nee, maar ik bedoel, en die zaterdag gewoon... of zondag, dat maakt dan toch niet uit? Ja, nou ja, Utrecht wil gewoon poot stijf houden, hoor. Dat is duidelijk. Maar hoe gaat het aflopen, denk jij? Ja, ik denk dat een kort geding weinig kans maakt. Overmacht en dat soort zaken zal worden gebruikt. En de KNVB wil absoluut dat de strijd op het veld beslecht gaat worden. En ook de Eredivisie CV, zeg maar, de Eredivisie clubs in één CV, die staat erachter dat dit zo wordt opgelost met zondagmiddag 11:15. Dus het wordt een moeilijke zaak voor FC Utrecht. Ja, en waarschijnlijk kunnen we hem dus noteren voor zondagmiddag 11:15. De inleidende beschietingen van de wedstrijd begonnen. Ja, dat hiermee. Nu al. Ja, dat wordt buiten het wedstrijdveld ook gevoerd. We nog het dagen over hebben. Andy, dankjewel voor nu. En die outcome was het. De Nationale Nieuwsquiz. Dan spelen wij nog ons eigen spel bij Spraakmakers om te kijken hoe de quizkandidaat op de hoogte is van alle actualiteiten. Pieter Galee is onze quizkandidaat van vandaag. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je veel huiswerk gedaan? Nou, er ligt wel een stukje krant bij me open momenteel. Oh, nou dan mag u bij deze de krant even dicht slaan. Want... Oh, is dat zo? Ja. Dat doe ik dan bij deze. We gaan niet op doping, maar wel op speaker controleren. Dus, wij gaan beginnen, Pieter. Ja, zet hem op. Put your hands in the air. Give me all your money. Twee schoten, hoorde ik. Toen ben ik naar buiten gaan te kijken en toen heb ik meerdere schoten gehoord. En uiteindelijk, ja, op een gegeven moment was er zoveel politie, het lijkt wel oorlog. Met 1 dode en 6 verdachten die zijn gearresteerd, van wie er 2 gewond zijn. Nog een keer geschoten. Op andere beelden is te zien dat de politie een klopjacht inzet en de mannen achtervolgt door de weilanden. Dit is echt een heel uitzonderlijke overval. Die hebben we misschien 1 keer in de zoveel jaar. Een gewelddadige overval op een geldtransport in Amsterdam-Noord eindigde gisteren in een wilde achtervolging waarbij verdachten met automatische wapens op de politie schoten. Die achtervolging eindigde in een weiland in welk dorp? Broek in Waterland. Ja, Broek in Waterland inderdaad. De beoogde buit, bestaande uit goud en diamanten, zou hoeveel miljoen euro waard geweest zijn? Ik dacht 40. Ja, 40 tot 50 inderdaad. Een onderzoek moet nu uitwijzen hoeveel verdachten in totaal bij de overval betrokken waren. Voor zover bekend gaat het om een groep van mogelijk 10 man. Dan vraag 3 gaat over iets anders. Wat ik hoop dat de mensen in het land ook begrijpen. Dat we ons stinkende best doen, maar dat het wel een heel uitzonderlijk jaar was. Het gaat in totaal om 9 miljard euro aan belastinggeld. Waarvan een groot deel niet volgens de regels is besteed. Omstandigheden maakten dat het kabinet snel moest handelen. En tegelijkertijd vragen we om zorgvuldigheid, want het moet wel goed gaan. De regering heeft over vorig jaar flinke steken laten vallen in de boekhouding. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse onderzoek naar de Rijksuitgaven. Op welk ministerie is de boekhouding dusdanig slecht op orde dat de Rekenkamer ook daartegen bezwaar heeft gemaakt? Volksgezondheid. Ministerie van Volksgezondheid inderdaad. De coronacrisis vorig jaar verergerde de boekhoudkundige chaos op het ministerie, omdat in grote haast medische spullen gekocht moesten worden. Hoeveel euro heeft het ministerie van Volksgezondheid vorig jaar onrechtmatig uitgegeven? Ik dacht 5,1. Ja, dat klopt helemaal. 5,1 hoeveel? Miljard. Miljard, inderdaad, voor de helderheid. Ja, dat is toch euro, miljoen of miljard. Ja, dat scheelt nogal, inderdaad. Maar u had het zeker goed, hoor. Ook bij andere ministeries overigens zijn er dus volgens de Rekenkamer fouten gemaakt. Dan gaan wij een fragment beluisteren en u moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Tijdens de schorsing, zojuist in de plenaire zaal, zijn de felicitaties gegeven aan mevrouw Kersenboom door haar fractiegenoten. Waarbij duidelijk was dat de 1,5 meter niet gerespecteerd is. En dat betreur ik zeer. Wie is dit? Ik dacht de Kamervoorzitter, mevrouw Bergkamp. Ja, zeker, Vera Bergkamp. Twee Kamerleden, moet ik zeggen, negeerden gisteren een waarschuwing van Bergkamp, van de Kamervoorzitter, over de coronaregels in het Tweede Kamergebouw. Het gaat om Kamerleden van welke politieke partij? Forum voor Democratie. Ook dat is correct. Bergkamp introduceerde daarom een nieuwe regel. Vanaf nu moeten fracties bij haar van tevoren aangeven of ze van plan zijn om zich tijdens felicitaties aan de 1,5 meter regel te houden. Voor alles is een oplossing, ja. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. En dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. De vraag is dus, waar hebben we het over? Wat bedoelen we? En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus hier komen de aanwijzingen. 4. Mijn toekomst kleurt niet meer goud. 3. Ik word niet meer op waarde geschat. Stop. Zeg maar. De bitcoin. Zou zomaar kunnen, hè? Voor 2 punten. De Chinese regering heeft het niet alleen op mij gemunt. En voor 1 punt inderdaad, mijn koers is in een vrije val geraakt. De bitcoin was precies het antwoord wat wij zochten. En dat betekent een hoge score. 9 is jouw nieuwsfactor, Pieter. En dat betekent dat je aan 5 goede vragen in de tweede ronde voldoende hebt om de leiding te pakken. Maar meer mag altijd, natuurlijk. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke politieke partij in Brabant heeft in navolging van de VVD de samenwerking met Forum voor Democratie opgezegd? Het CDA. Ja, hoe heet de journalist die van de Nederlandse staat een schadevergoeding krijgt? Weet ik niet. Stop. Hans Boersma. Oh ja. Feyenoord heeft dankzij een overwinning op welke ploeg de finale van de play-offs bereikt? Sparta. Ja, welke politieke partij wil met een initiatiefwetsvoorstel het recht op onbereikbaarheid vastleggen? PvdA. Dat is goed. Hoe heet de president die gisteren in een telefoongesprek de druk op premier Netanyahu heeft opgevoerd? Biden. Ja, in 6 jaar tijd is bereikt dat een volwassene per dag gemiddeld hoeveel gram minder zout binnenkrijgt? 2. Nee, 0,5 maar. 0,5. Omwonenden van welke fabriek doen aangifte tegen dat bedrijf? Tata Steel. Ja, psychiaters waarschuwen dat gedwongen opname ertoe kan leiden dat een patiënt wat kwijtraakt. Een bijstandsuitkering. Dat klopt. Het Europees Parlement wil zelfverrijking door de premier van welk land een halt toeroepen? Tsjechië. Is ook goed. Zo heet de oud-partijleider die als kwartiermaker aan de slag gaat voor de gemeente Heerlen. Weet ik niet. Lodewijk Asscher. Attractiepark Julianatoren is op de eerste dag van de heropening getroffen door wat? Onweer. Nee, ja, dat had ook gekund. Maar het was een stroomstoring in de...